NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De vier doden op Mallorca door het instorten van een dak van een horecazaak waren allemaal buitenlanders. Het gaat om twee vakantiegangers, een buitenlandse werknemer en een man uit Senegal. Volgens Spaanse media loopt het dodental mogelijk nog verder op. Zeven gewonden zijn er erg slecht aan toe. Een dorp in Papua-Nieuw-Guinea is getroffen door een grote aardverschuiving en volgens Australische media zijn er mogelijk 100 doden gevallen. Huizen werden midden in de nacht bedolven onder rotsen en aarde. Het dorp ligt in een afgelegen gebied in Papua-Nieuw-Guinea, waar de hulpdiensten maar moeilijk bij kunnen komen. In Zaanstad, Tilburg en Amsterdam krijgen 600 gezinnen met een bijstandsuitkering iedere maand €150 extra. Een tweejarig project om te kijken wat mensen met dat extra geld doen. Het idee is dat de geldzorgen afnemen, waardoor kinderen het beter doen op school en mensen eerder op zoek gaan naar een baan. En er is een derde vaccin beschikbaar tegen het blauwtongvirus. Na een positief advies heeft demissionair minister Adema het vaccin goedgekeurd. Volgens de minister zijn er nu ruim voldoende vaccins beschikbaar om een grote uitbraak onder schapen en runderen deze zomer te voorkomen. Vorig jaar gingen 37.000 schapen dood door het blauwtongvirus. Het weer dan in grote delen van het land nu nog droog, maar vanuit het zuidoosten gaat het regenen. Mogelijk ook met onweer, hagel en windstoten. Lokaal kan er veel regen vallen. Het wordt vandaag 17 tot 22 graden. Ook in het weekend kunnen er buien vallen, vooral morgenochtend en zondagmiddag. Maar er is ook ruimte voor de zon bij een graad of 20. ANWB verkeersinformatie. Op verreweg de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het wel langzaam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de A7 Hoorn richting Zaanstad, tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Zuid 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar wordt aan de weg gewerkt en er is maar één rijstrook open. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is NOS-verslaggever en oud-correspondent in het Midden-Oosten, Sander van Hoorn. Goedemorgen, Sander. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Het was een turbulente week voor Israël met de aangekondigde internationale arrestatiebevelen, de erkenning van Palestina door een aantal landen en vanmiddag weer natuurlijk een tussenvonnis in de genocidezaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen bij het internationaal gerechtshof. Israël heeft al gezegd, wij gaan ons er niet aan houden, wat het tussenvonnis ook is. En zo wordt de druk op het land steeds groter en groter en komt het ook steeds meer alleen te staan. Margriet Brandsma is ook hier al journalist voor het Mediaforum. Goedemorgen, Margriet. Goedemorgen. Ja, jij zat gisteren aan de buis gekluisterd voor dit. Welkom iedereen hier in het Europees Parlement in Brussel. Of waar u ook maar kijkt. Dit debat is bedoeld om de spitsenkandidaten volledig op de proef te stellen. En waarom dit ambitieus opgezette debat jouw rode wangetjes bezorgde, dat horen we zo meteen. Absoluut. Maar we beginnen met een hardnekkig fenomeen waar zorgen over bestaan, namelijk de elektronische sigaret, vooral als het gaat om kinderen. En er wordt zo af en toe wel een maatregel genomen om ze te beschermen, maar misschien is het tijd om eens stevig door te pakken. En daarom is de stelling vanochtend: vapen moet helemaal verboden worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Marketed as a safer alternative to traditional cigarettes, vaping harbors a multitude of detrimental effects on the human body. Dat aantal vapers is enorm toegenomen de laatste tijd en ook weer kinderen die daardoor gaan roken. Een recent Amerikaans onderzoek waaruit bleek dat vapen niet alleen schade aan de longen toebrengt, maar ook aan hersenen en organen. Het grote probleem op dit moment is dat er al heel veel kinderen roken en vapen. En je ziet nu dat er steeds meer complicaties komen, steeds meer kinderen er ziek van worden en somber van worden. De actiegroep wil dat er straks een generatie jongeren komt die helemaal niet meer rookt. Spraakmaker is Sander van Hoorn. Ik zeg er meteen maar even bij. Roker. Dankjewel. Dat ook weer in de openbaarheid. Ja, we kunnen niet anders, toch? Zij de ex-roker, dus het mag. Ja, hop, meteen terug. Wel eens vapen overwogen, of niet? Zelfs gedaan. In het kader van veel rokers zullen dat hebben. Wat kan er slechter zijn dan een sigaret? Maar ik merkte dat ik daar... Kijk, bij roken weet je op een gegeven moment hoeveel je rookt. En kun je op een gegeven moment denken van... Nou, ik steek nu de tweede op in korte tijd. Het is te veel. Met vapen heb je dat niet. En ook niet het idee van wat erin zit. Dus ik merkte dat ik op een gegeven moment gewoon echt te veel nicotine binnen had gekregen. En toen ben ik er ook meteen mee gestopt. En wat voelde je dan als je te veel had binnengekregen? Ja, zweterig een beetje en dat soort dingen. Ja. En ik had ook een collega die op een gegeven moment in liften en metro's stond te vapen. En die op een gegeven moment, heb ik ook gekscherend gezegd, meer vape inademde dan normale lucht. En dat was voor mij wel een idee van ja, als ik dan moet kiezen tussen twee kwaden, vapen is niet zo gezond als het misschien lijkt. Ja, bij roken heb je in ieder geval nog het beeld dat je iets ongezond aan het doen bent. Ook. Ja, en controle over de hoeveelheid maar, meer. Kan je dus niet controleren hoeveel je vape? Je hebt toch van die vloeistof die je gebruikt? Ja, maar een sigaret is op. Ja. En die vloeistof ook wel, maar die vul je dan bij. En dat is niet zo snel op. Ja. En dat is het probleem. Je lurkt een beetje gestaag door. Nou ja, dat zag ik anderen doen. En toen dacht ik van... Overigens, ik woon in het centrum van een stadje. En ik heb wel het idee dat ik op straat meer jongeren nu gewoon weer zie roken. De sigaretten bedoel je? Sigaretten, ja. Die maakt een soort van comeback volgens jou. Geen idee. Wat jij ziet het is dan. Niet echt representatief, maar dat idee dat had ik, ja. Rook je eigenlijk meer als je een beetje in de stress zit? Want dat hoor je daar vaak. Kan je geen luisteraars in de uitzending halen? Gaat het over mij roken dan als je stress hebt? Ja. Nee, volgens mij. Omdat jouw werk kan best stressvol zijn, toch? Als je maar op veel plekken mag je gelukkig ook niet roken. Daar ben ik ook wel heel erg voor. En dat ontmoedigt inderdaad ook. Want vroeger had je hier volgens mij nog in de studio gerookt. Ik weet niet of wij dat allebei nog hebben. Nee, dat niet hebben wel meegemaakt. Wel op redacties. Dat wel. Redacties wel, ja. Margriet Brandsma, ik zie jou niet zo snel voor me met een veep in de broekzak. Nee. Klopt dat? Ja, nee, ik ben een absolute niet-roker. Dus ik kan me zeer goed inleven, ook wel in de stelling. Tegelijkertijd, je kunt je natuurlijk altijd weer vragen stellen bij de praktische haalbaarheid. En effectiviteit. Effectiviteit. Ik denk dat je helemaal verbieden. Kijk, ik zou dan eerder denken van hang er een leeftijdsgrens aan, zoals we ook met alcohol doen, om maar eens iets te noemen. Ja, die je dan vervolgens moet gaan handhaven. Dat is natuurlijk altijd de grote vraag van hoe handhaaf je. Maar het lijkt me toch iets haalbaarder dan een totaal verbod. Goed, we gaan eens kijken hoe u hierover denkt. Ronald Schutte die zegt, zeker doen. Vapen is bedacht om de jeugd verslaafd te maken. Karen Schipperis die zegt, de bedrijven die deze product op de markt hebben gebracht moeten zich kapot schamen. De directie is wat mij betreft schuldig aan mishandeling. Biek Nijs die zegt, even een kleine nuance. Het betreft vapes die van jongeren zijn afgepakt in het onderzoek van RTL Nieuws. Dat is de basis waarop we dit doen vanochtend. En daar zitten blijkbaar een aantal vapes tussen die in Nederland inmiddels verboden zijn. David Zoetmulder die zegt, verbieden is zinloos met onze open grenzen. Dat gaat helemaal niet werken. Wanda de Kanter, goedemorgen. Goedemorgen. Longarts, een anti-rookactivist. Bekend ook in uw strijd tegen het roken. Om even te beginnen bij dat vapen, hè? We hebben er allemaal wel een beeld van, maar hoe zit het eigenlijk precies? Want dat is vrij snel naast die gewone sigaret ingeburgerd geraakt. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, er is een enorme marketing-explosie gericht op kinderen geweest via Spotify, via TikTok, via YouTube, via Formule 1. Overal waar jonge kinderen komen. Dat is het businessmodel van de tabaksindustrie. Want als je een kind verslaafd maakt, heb je een levenslange klant. En dat hebben ze miljarden aan besteed om te zorgen dat kinderen zo jong mogelijk deze beelden zouden zien en dat ook willen gaan doen. Gecombineerd met duizenden smaakjes van aardbeien, noem maar op. En er is al een verbod op smaakjes, maar wordt niet op gehandhaafd. Er is al een leeftijdsgrens van 18, maar er wordt niet op gehandhaafd. Mm-hmm. Er wordt eigenlijk, is dus die explosie, die epidemie onder jonge kinderen, jongvolwassenen, is gigantisch. Ja. En als we even kijken naar de volwassenen, hè, want wij spraken voor deze uitzending met psycholoog Joris Dullaert van We Quit. Dat is een stoppen met rokenprogramma. Zij zien een toename ook bij volwassenen die ooit dachten beter af te zijn door te vapen in plaats van te roken. En ik moet eerlijk zeggen, als ik thuis wel eens vrienden op bezoek heb, en die zijn dan ex-roker, zeggen ze. Maar dan zie ik ze wel gaan vapen. Met andere woorden, men denkt dat dat minder erg is. Is dat razendslimme marketing geweest? Of is het echt zo dat het wat minder slecht is, dat vapen, dan roken? Nou ja, kijk, het is sowieso razendslimme marketing geweest. We zien dat de meeste mensen niet kunnen stoppen, maar gewoon overstappen op dit model. En 70% gebruiken mensen gewone sigaretten buiten en binnen e-sigaretten. Ja. Dus dan krijg je meer schade. En dat je strikt genomen lange termijn effecten zijn natuurlijk helemaal niet bekend van het roken. We zien wel dat mensen die gestopt zijn met sigaretten en overgegaan zijn op e-sigaretten, dat die vaker longkanker krijgen later dan de mensen die helemaal gestopt zijn. Ja, okay, ja. Dus wij denken nog altijd, maar we hebben het hier vooral natuurlijk over jongeren, over kinderen en over het kwetsbare brein. Ja, ja. Want leg nog even het verschil uit tussen vapen en een gewone sigaret. Ja, in een gewone sigaret zit tabak. En daar zitten allerlei stoffen die in rauwe vorm, als je het op zou eten, niet kankerverwekkend zijn. Maar zodra je ze gaat verbranden, krijg je 70, verschillende soorten kankerverwekkende stoffen. Mm-hmm. In elektronische vloeistof zitten heel andere stoffen die ook weer kankerverwekkend zijn. Maar wat hier dus het grote probleem is, dat er extreem veel meer nicotine in die vapes zijn, die gevonden zijn op de middelbare scholen, waar kinderen direct ziek van worden, concentratieproblemen van krijgen. Er zit zelfs lood in, ja, waardoor je IQ kan dalen. Er is zelfs lood in urine van die kinderen gevonden. Dus wat je ziet is dat die volstrekt oncontroleerbare vapes, waar 2 cc vettige vloeistof in zit, die niemand controleert in Nederland. Dit zijn allemaal onderzoeken uit Engeland en Amerika. Dus je weet niet wat je kind binnenkrijgt. En dat is natuurlijk heel raar. Ja. De longen zijn niet gemaakt om al die troep te inhaleren. En je marineert het brein in nicotine, eigenlijk. Ja, ja. Ja, daar schrik je dan toch wel van, natuurlijk. Maar als ik nou zeg dan, hè, ik ben nog een roker en ik wil stoppen. En ik denk, nou, ik ga vapen. Want één keer stoppen met roken, dat vind ik te heftig. Dat lukt me niet. Dan heb ik in ieder geval nog iets. Is dat dan iets wat u adviseert? Of zegt u dan, nou, dat moet je. Ja, helemaal stoppen is natuurlijk beter, dat snap ik. Maar is het. Heb je verschillende soorten vapes, laat ik het zo zeggen? Zijn die voor de kinderen die zijn gevonden anders dan die mijn volwassen vrienden gebruiken? Wat wij heel erg voor pleiten is dat je de wegwerpvapes die de kinderen allemaal gebruiken, die je kan verstoppen in je kleren en roze en groen en allemaal lekkere smaakjes, ja, dat je die gaat verbieden. Maar die navulvapes, die tankjes, waar je kan je in afbouwende concentratie nicotine in stoppen, als mensen daarmee willen stoppen, prima. Maar weet dat je wel verslaafd blijft. Ja. Maar we zouden echt een verschil. Misschien dat je die zelfs bij de apotheek moet halen, net zoals nicotinepleisters, hè, dat je dat doet. Ja, maar het gaat echt om die disposable, die wegwerpvapes, ja, die oncontroleerbare hoeveelheden ellende hebben. En ik zou echt niet willen dat kinderen hun brein, dat je dan zegt over een paar jaar, ja, dit is het gevolg van dat we het allemaal hebben toegestaan. Ja, ja. Maar die zijn al wel verboden, hè, toch? Die wegwerpdingen die kinderen dan gebruiken. Nee, wegwerpvapes zijn niet verboden. Oh. Smaakjes zijn verboden. De prijs, precies. Ja. Maar dat wordt niet gehandhaafd. De Hofbar heeft dat laten zien. Mm-hmm. Dus wat je ziet is dat alle maatregelen die worden genomen, accijnzen zit er niet op. Het gaat over een paar jaar. Je kan het overal kopen. Er is geen vergunning voor nodig. De leeftijd wordt niet gehandhaafd. Mm-hmm. Ja. Dus de enige optie voor jongeren is te zeggen, we gaan gewoon die disposables, de wegwerpvapes, verbieden. Dan hebben we ook de illegale vapes. Kinderen smokkelen niet. Als je niet verslaafd bent, heb je helemaal geen reden om naar een ander land te gaan. Ja. Een jaar geleden vapte bijna geen kind. We kunnen gewoon weer terug naar de oude situatie, maar dan moeten er echt nieuwe maatregelen. En wij pleiten heel erg voor een nicotinevrije generatie. Zeker. Dus dat kinderen geboren, ja, vanaf 2012 nooit meer sigaretten kunnen en vapes kunnen kopen. Staat ook in het preventieakkoord, hè, geloof ik. Wanda de Kanten, hartelijk dank. Longarts en anti-rookactivist. Ga ik naar Judith Thiele, Tweede Kamerlid voor de VVD. Ja, dan hebben we het over maatregelen en de handhaafbaarheid of de strengere handhaving daarvan. U diende vorige week nog een motie in daarvoor, toch? En die is met een meerderheid aangenomen in de Kamer. Nou, laat ik even heel eenvoudig beginnen bij de stelling. Vapen moet helemaal verboden worden. Gaat u dat als liberaal wat te ver? Of denkt u, doe het maar? Nou, in elk geval voor kinderen onder de 18. Of tenminste, dus voor mensen onder de 18 moet het verboden worden. En is het eigenlijk ook al verboden. Maar we zien dus dat het gewoon gebruikt kan worden, verkocht kan worden. Dus laten we eerst eens zorgen dat gewoon kinderen er niet meer aan kunnen komen. Ja, dat snap ik. En dat is het doel en dat is een nobel streven. Maar ja, hoe ga je dat in de praktijk brengen? Nou, wat in mijn motie ook stond en waar we in het debat met de staatssecretaris vorige week ook over hadden, is dat de NVWA gewoon echt meer, maar ook vooral moderner moet handhaven. Nu kunnen kinderen gewoon nog smaakjes kopen. Mevrouw de Kanter zei dat al, terwijl we die verboden hebben. Op straat wordt natuurlijk van alles verkocht, online. In België is nog van alles mogelijk. Ja. Dus de NVWA moet echt modernere manieren toepassen om die handhaving ook online, ook op straat, toe te passen. Zodat ook duidelijk is dat het niet mag. Ja. Dat het niet alleen ergens in een wetboek staat, maar dat het ook in de praktijk blijkt dat het niet mag en dat het dus niet gebeurt. Zeker. Dat is die handhaving dan. Dat klinkt hartstikke mooi, maar dat is nog best lastig in de praktijk, toch? Met allerlei besloten WhatsApp- en Telegram-groepen waarin dat spul wordt aangeboden. Precies, en dat bedoel ik ook met moderne handhaven. Ja. Een beetje flauw gezegd, maar heel veel handhaving nu gaat uit van mystery guests. Die in rookwinkels gaan kijken of het verkocht wordt of niet. Ja, dat is dus niet de manier om dat echt goed in zicht te krijgen. En er zijn natuurlijk bij de NVWA ook heel veel slimme mensen die op online platforms en dergelijke terecht kunnen. Maar dan moeten de NVWA daar ook wel echt mee bezig zijn. Dus maar handhaving moet echt een stuk moderner en nog echt op de plekken waar het gebeurt. Dus op straat, online, onder de toonbanken gebeurt er ook nog heel veel wat gewoon niet mag. Ja. U zegt net België, waar het gewoon nog te krijgen is. Ik weet eigenlijk niet hoe het in Duitsland zit. Margriet, heb jij dat paraat? Nee. Als autocorrespondent? Nee. Volgens mij is het gewoon vrij verkrijgbaar. Ja. U wil, In ieder geval is in Europa zijn gewoon echt allerlei andere, wetten en andere dingen die wel en niet toegestaan zijn. Daar wil ik even in die motie waar u naar verwees, heb ik ook gevraagd aan de staatssecretaris om echt gewoon ook het initiatief te nemen op Europees niveau hetzelfde beleid te krijgen. Hè? Ja. Zodat je ook gewoon heel duidelijk is dat het gewoon niet mag. Als je geen 18 bent, moet je dit soort gif niet kunnen kopen. Nee. En dan moeten gewoon al die landen ook gewoon aan meewerken wat mij betreft. Ja. Dit is niet iets wat we terugvinden in het hoofdlijnenakkoord, denk ik. Hè? Maar meer een detail. Een belangrijk detail. Precies, hè? Inderdaad. Ja. Het is niet echt een hoofdlijn, alhoewel het wel soms zo voelt, hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Zou het misschien wel moeten zijn. Groepje tieners zien vapen ergens. We moeten gewoon inderdaad op basis van het hoofdlijnakkoord moet straks het nieuwe kabinet, hopelijk ook met mijn motie, die behoorlijk breed is aangenomen in de Kamer, aan de slag om te zorgen dat de NVWA moderner gaat handhaven, meer gaat handhaven. Ja. En dat we op Europees niveau dezelfde herkenbare wet en regelgeving krijgen. Ja. Die gewoon echt onmogelijk maakt voor jonge mensen om hieraan te beginnen. Oké, Judith Tiele, goede reis verder, zo te horen. Sander van Hoorn, je zat nee te schudden. Ja, handhaving, dat vind ik altijd zo lastig. Want dan gaan we over een paar jaar krijgen dat de NVWA iets heeft laten liggen. En dat komt dan omdat ze moesten controleren op vapes. Dus handhaving is een soort modewoord van oké, dan hebben we het afgeschoven op de politie, op de NVWA, op een instantie. En ja, daar moet je het niet van af laten hangen. Dus ik vond pleidooi om het Europees te harmoniseren, al wel ingewikkeld, vond ik dan, kansrijk. Ook dan zul je moeten handhaven. Toch? Ja, zul je moeten handhaven, maar dan maak je in elk geval het minder makkelijk. Want ook die vapes via WhatsApp-groepen en Telegram-groepen, die moeten ergens vandaan komen. En die komen veelal dan uit Duitsland, Frankrijk, België. Als dat daar ook niet mogelijk is, wordt de drempel in elk geval hoger. Ja, dat is waar. Margriet Brandsma kijkt heel moeilijk. Ik ben het helemaal met je eens. Want natuurlijk, het is heel, heel erg lastig om te handhaven. Tegelijkertijd om je er bij voorbaat bij neer te leggen dat het niet kan, vind ik ook eigenlijk altijd weer een beetje een zwakte bot. Ja. Maar ik ben wel met je eens, als je het Europees invoert, hè, als overal de regels hetzelfde zijn, wordt de kans wel groter dat het afneemt. Ja, een leermoment voor mij is altijd de vuurwerkramp in Enschede geweest, hè, waarbij de roep was, waarom is er niet gecontroleerd? Nou ja, omdat de dienst die dat moest doen door de politiek een andere kant op was gestuurd, want er moest op iets aan. En we hebben personeelstekort, we hebben allerlei tekorten, er moet dan bij de NVWA gekozen worden. Ja. En gaat ergens anders vandaan. Ja, kortom, makkelijker gezegd dan gedaan. Wouter, jij belde ons. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, alles om dingen te verbieden. Ja, ik ben meer van voorlichting en een goede dialoog. In plaats van alles te gaan verbieden. En ik ben zelf een roker. En als je het in Nederland verbiedt, dan ga ik naar België. Dan haal ik daar wel mijn tabak. En doe ik gelijk even mijn tank van mijn auto vol. Ja. En dan mist de schatkist is nog meer minder gevuld. En dan gaan ze weer wel wat anders verzinnen om de begroting rond te krijgen. Dus het werkt niet mee, zeg maar, om het gesprek met de jeugd. Want ze vinden ook wel weer altijd een andere markt hoe ze eraan komen. Of zelfproductie, of via zwarte markten, of wat dan ook. Dus ja, ik denk meer preventie, voorlichting. En ja, en dan kun je veel, veel verder meer mee bereiken dan alles te gaan verbieden. Ja, nou je zegt net zelf, hè, je koopt je check in België. Wat zou jou van het roken af kunnen krijgen? Of ben jij al een hopeloos geval? Nou ja, ik ben een poosje gestopt, maar dan heb je weer een sigaretje gerookt en dan ga je weer verder. Ja. Zeg maar. Ja. Nee, maar ja, weet je, ik denk ja, gewoon preventie en voorlichting en en dat daarmee moet beginnen. En als ik wil stoppen, dan ga ik wel weer met de huisarts in conclave over begeleiding, zeg maar. Ja, zeg maar. Ik hoor al enige vermoeidheid bij dat traject dat je dan in zou moeten. Heb je ooit een vape overwogen zelf, of niet? Nee, ik moet zeggen, je ruikt het soms wel eens ook met al die lekkere smaakjes. En dat ruik je dan en dan denk ik, het ruikt wel lekker. Maar nee, ik hou het lekker bij mijn checkie. Oké, bij de Belgische check. Hartelijk dank, Wouter. Danielle Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent longpatholoog bij het Leiden UMC. U onderzoekt dus de longcellen van longkankerpatiënten. Kun je het verschil zien van de longen van iemand die sigaretten heeft gerookt en iemand die heeft geveept? Of is dat onderscheid nog of niet te maken? Eigenlijk is dat een onderscheid wat wij nu nog niet zien. Vapen bestaat nog maar 5 jaar en het duurt wel, tientallen jaren voor je longkanker krijgt. Dus ik zie alleen het eindstadium van mensen die een jarenlange rookverslaving hebben. Ja, u ziet vooral de sigarettengevallen dus eigenlijk. Ja, nog wel. Ja. Maar alles wat we nu weten stemt niet gerust. En wij verwachten dat we op de lange termijn ook patiënten zullen gaan zien die dat soort ziektes krijgen door vapen. Ja. Ja. En daarom heeft u een lespakket samengesteld, hè, over de gevaren van vapen. Onder de slogan vapen jouw keuze. Waarom die slogan? Kijk, wij zijn gefrustreerd. Wij zien elke dag tientallen diagnoses longkanker. En dat is echt een van de meest verwoestende kankers die er is. Mensen krijgen dat vaak voor hun pensioen, zien hun kinderen of kleinkinderen niet opgroeien. En wij willen gewoon niet dat er jongeren verslaafd raken. We willen niet hen strakjes als onze patiënten zien. Maar jongeren willen niet dat grote mensen vertellen wat zij wel en niet moeten doen. Jongeren zullen altijd blijven experimenteren. Dat hoort bij hun leeftijd. Zij willen hun eigen keuze maken. Dus wij willen hen eigenlijk bewapenen met harde feiten over de vape. Zodat zij in ieder geval de kans krijgen een weloverwogen keuze te maken. Ja. Het punt is, zij worden omringd door social media, waar de tabaksindustrie volop aanwezig is met hun marketingtactieken, waar Wanda de Kanter in het begin ook al over vertelde. Mm-hmm. En dat is zo geniepig vermarkt. Het is zo'n gluiperig product dat daar valt eigenlijk geen weerstand aan te bieden voor jongeren. Ja, ja. En door ze een keuze voor te leggen, of in ieder geval het idee te geven. Hè, je doet de informatie zo dat er eigenlijk helemaal geen keuze is natuurlijk. Maar je geeft de illusie dat ze zelf een keuze maken. En dat die ook nog eens een keer verstandig kan zijn. En eigenlijk misschien wel stoerder dan wel vapen of roken. Eigenlijk is het een soort marketingantwoord ook. Op de marketing weer van de industrie. Moet ik het zo zien? Je moet het zien als een poging tot het leveren van tegengif tegen dat wat de tabaksindustrie over ze uitstort. Maar laat ik heel duidelijk zijn. Lessen in de klas en preventie zijn niet de eindoplossing. Dus wat de vorige gast in jullie uitzending zei, voorlichting, dat is niet de eindoplossing. Wij zijn in die klassen met een heleboel dokters als een tussenstap, een tussenfase tot die wetgeving er is. Er moet zo snel mogelijk een totaalverbod op die wegwerpvape komen. Hm. Want jongeren gaan experimenteren. Dat gaan ze gewoon doen. En als dat product overal om hen heen aanwezig is, dan valt daar niet tegen op te voorlichten. Kijk, als artsen hebben wij een soort morele verplichting. En voelen we ons ook moreel verplicht om hen de waarheid te vertellen. Om iets te doen in de tussentijd. Ja. Maar ondertussen roepen we schiet op met dat totaalverbod. Haal dat product van de markt. Ja, moet gewoon weg bij jongeren. Ja, die voorlichting. Ik weet nog dat ik zelf rookte. En er kwamen die vreselijke foto's op die pakjes. Dat begon toen een beetje. Ja. Nou, dat heeft mij niet ontmoedigd verder om te stoppen met roken. Als er iets is wat een jongere uiteindelijk niet raakt, dan is het lange termijn gezondheidseffecten. Ik bedoel, als je 13, 14 bent, ben je forever young. Ja. En jij krijgt die. Dus dat is ook niet trouwens wat we in de lessen doen. In die lessen focussen we eigenlijk op 3 dingen. 1, verslaving. 2, nicotine. En 3, de tabaksindustrie die jou probeert te misbruiken en te werven als klant voor het leven. Ja. Jongeren slaan namelijk wel aan op onrecht. Dus dat is wat wij denken de beste kans om hen te bereiken. Slim, ja. Kortom, voorlichting doen, maar helemaal verbieden, beter. Totaalverbod op de wegwerpvape morgen. Oké, Danielle Cohen, dat is duidelijk. Hartelijk dank. Willy van Bree, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, docent maatschappijleer in Vlaardingen. Wordt er veel gevaped bij uw leerlingen of door uw leerlingen? Nou, het is een MAVO, HAVO, VWO, gymnasium school. Ja. En het is een groepje. Hè. Op een gegeven moment is er een verbod gekomen op roken. Dus de kinderen mochten in school niet meer roken. Dus dan gingen ze buiten samen. Ja. Dat heeft wel toch wel een ontmoedigend beleid gehad. Dus het is een groepje. En dat groepje werd op een gegeven moment steeds groter. En daar was inderdaad de vape een nieuwe introductie. Dus je zag kinderen die hadden dan pauze. En dan kwamen ze terug. En dan hadden ze al net even 2 vapen. En dan gingen ze de school binnen. Ja. En dus ze staan buiten. Het is een steeds groter wordende groep. En wat doet uw school? Wat is nou, het beleid? Laat ik het zo zeggen. De groep was heel groot, maar het is moeilijk om mij te beoordelen. Maar ik vind die groep nu weer wat kleiner worden. Oh, oké. Dus er is bij ons op school, ja, tenminste, echt wel aandacht aan besteed. Het is natuurlijk verboden. Wij hebben op school altijd een dagstart. En dat is dan van 9:45 tot 9:50. En dat bespreken we een actueel maatschappelijk of persoonlijk onderwerp. En afgelopen week hebben we toch nog weer eens een keer het vapen behandeld. Ik maak onder andere de dagstart. Ja. Niet omdat omdat het niet eerder aan bod was gekomen, maar omdat ik zelf eigenlijk ook schrok van de informatie die ik later kreeg. Ja. Dus ik vind echt wel dat de overheid hier campagne over moet voeren. Ja. Dat je dus met het vapen, het aantal nicotine wat je binnenkrijgt is meer dan honderden sigaretten. Dat er dus zware metalen in zitten. Dat kinderen dus binnen 3-4 dagen verslaafd kunnen worden. Ja, dat is iets dat ik zeg, ja, dat wist ik zelf ook niet. Ja. Dus aanvankelijk ben ik ook opgevoed met het idee, nou, als je van je roken af wil, dan moet je maar gaan vapen. Dan kan je het langzaam afbouwen. Ja, precies. Maar nu gaan bij mij ook pas de ogen open. Tenminste, een paar maanden geleden. Dat je zegt, het is eigenlijk nog slechter dan roken. Het is eigenlijk om mensen verslaafd te raken. En nu hoor je ook in de publiciteit dat mensen van vapen overgaan op roken. Ja, ja. Ziet u dat ook op school? Wat zeg je? Ziet u dat ook op school? Nou, ik zie dus op school vooral jonge meisjes. En die dan vapen. Dan ga ik ook het gesprek aan. Dus dan zeg ik, jongens, waarom doe je dat? Ja, het is zo lekker, joh, aardbeien, frambozen. Ik zeg, nou ja, jongen, we kunnen ook eventjes met elkaar een zak fruit gaan halen. Ja. Want als je het daarvoor doet, dan is het zinloos. En het is verboden, sinds 1 januari. Mevrouw Van Bree, als u nou voor het raam staat in de pauze met een kopje thee of koffie en u kijkt naar buiten naar het schoolplein en u ziet daar zo'n groepje staan vapen, rent u dan naar buiten en zegt, stop hiermee? Nee, dat doe ik niet, maar wel. Want ik heb ook jongens in de klas waar ik dan echt een discussie mee ga. En één jongen die is dus nu ook gestopt door de discussie. Hm. Nou, want ik vind jou gewoon veel te leuk om dat je gaat faken. Het is zo'n zielig. Ja. Hartstikke goed, mevrouw Van Bree. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, vapen moet helemaal verboden worden. Discussie gaat uiteraard verder in onze spraakmakerscommunity. Simon van der Pol die schrijft bijvoorbeeld, ja, we zijn een domme samenleving. We staan producten toe waarvan we eigenlijk al weten dat we die niet willen. En we gaan het achteraf met allerlei regeltjes in banen proberen te leiden. En Willy Bierman is tegen een verbod. Er is veel slecht voor de gezondheid. Zout, vet, suiker, alcohol, sigaretten, drugs, wiet, te veel eten, te weinig eten, te weinig bewegen, skiën, bergbeklimmen, wielrennen, motorrijden, straks over straat lopen. Als je dat allemaal wil verbieden, verbied je het leven. Ster. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Deze week versdelig bij Aldi. Superverse groenten en fruit extra voordelig. Watermeloen om te watertanden voor maar 2,89. Zoete punt paprika's 500 gram voor 1,99. En deze week nergens goedkoper. Cocktailtomaten knalvoordelig. 500 gram voor maar 1,19. Tuurlijk wel. Aldi. Pizza mama! Ga je alweer voor pizza? Bestel gewoon bij Uitgekookt. Dan eet je elke keer toch vers en gezond. Ook als koken even niet uitkomt. Uitgekookt. Vers en klaar. Aanschuiven maar. Aldi verlaagt de prijzen van heel veel groente en fruit aan de lopende band. Mango, voor maar 1,49. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop. Tuurlijk wel. Aldi. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. voor vandaag en morgen. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw Autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf 165 euro per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. 10 uur. Carl-Johan de Zwart. Misschien moet bij u de Europese verkiezingskoorts nog een beetje toeslaan, maar het verkiezingsdebat tussen de Europese spitsenkandidaten gisteren was alweer het laatste. Wat er spannend aan was, bespreken we zo meteen in het mediaforum. Nu eerst, 3 van de 4 slachtoffers van Mallorca komen uit het buitenland. Dat en meer, nu in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Onder de 4 mensen die om het leven kwamen na het instorten van een restaurant op Mallorca zijn 2 Duitse vrouwen van 20 en 30, die waren op het eiland op vakantie. En ook een man uit Senegal en een vrouwelijke medewerker van het restaurant kwamen om het leven. Gisteravond kwam een glazen dakterras van een cocktailbar op de verdieping eronder terecht, waar mensen zaten te eten. Mogelijk loopt het dodental nog verder op. Zeker 16 mensen raakten gewond. 7 van hen zijn er slecht aan toe. Een dorp in Papua-Nieuw-Guinea is getroffen door een grote aardverschuiving. De Australische nieuwszender ABC News spreekt over mogelijk meer dan 100 doden. Buitenlandredacteur Katrien Straatman. Ja, wat is hierover bekend tot nu toe? Er is ook nog heel veel niet bekend. Maar wel is duidelijk dat er een enorme omvang is, de ramp. Een heel stuk berg is naar beneden gekomen. Hè. Een landslide, dat is gewoon allemaal rotsen en rotsblokken. Ze zijn op een dorp in een dal terechtgekomen. Dat dorp is helemaal eigenlijk bedolven daaronder. 50 huizen ook. En daaronder liggen nog heel veel slachtoffers. Er wordt gesproken over mogelijk honderden. Maar die getallen zijn nog absoluut niet bekend, omdat ze nog weinig hebben gezien. Nog weinig mensen ter plekke zijn, behalve de dorpelingen zelf die het overleefd hebben. Ja, want ik kan me voorstellen, als het daar onder de rotsblokken ligt, dat het voor hulpdiensten ook moeilijk is om daar in de buurt te komen. Zeker, en het is ook best wel heel ver weg, een vrij onbegaanbaar gebied. Ze zijn wel onderweg, heeft de premier al gezegd. Marape heeft ook zijn condolences uitgesproken al voor de nabestaanden over de slachtoffers. Maar ze zijn dus onderweg en proberen zo snel mogelijk de situatie in kaart te krijgen. Maar je snapt dat het heel moeilijk is om al die rotsblokken daar weg te krijgen. Dat gaat niet 1, 2, 3. We zullen overlopend nog niet weten, denk ik, hoe groot het aantal doden is. En is het iets wat daar vaker voorkomt, zulke aardverschuiving als deze? Nou, het is wel zo dat Papua-Nieuw-Guinea heel vaak te maken heeft met natuurgeweld. Er zijn vaak aardbevingen. Landslides, dus stukken berg die naar beneden komen, aardverschuivingen noemen ze, komen zeker ook wel voor. We weten ook niet waardoor het is. Soms is het door heel veel regen een korte tijd. Soms komt het ook door mijnen of andere activiteiten in grond. Er is een mijn vlakbij. Er is niet gezegd dat er een direct verband is. Wel is duidelijk dat ook een deel van de weg die naar die mijn toe gaat is afgesloten door het natuurgeweld. Maar dus of het ene met het ander heeft te maken, dat weten we nog niet. Buitenlandredacteur Katrien Straatman, dankjewel. Het wordt steeds duurder om een elektrische fiets te verzekeren. Bijna alle verzekeraars hebben de premies verhoogd, schrijft het AD. Er wordt ook steeds vaker een eigen risico ingesteld en een tweede slot geëist. De reden is dat de e-bikes steeds vaker worden gestolen. Volgens de ANWB is de diefstalkans de afgelopen 3 jaar met 41% toegenomen. In de Vietnamese hoofdstad Hanoi zijn zeker 14 mensen omgekomen bij een brand. De brand brak uit in een appartementencomplex met 5 verdiepingen. Ook zijn er 3 gewonden. Een van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De formateur Van Zwol praat vandaag weer verder met de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB. Het duurt waarschijnlijk nog even voor er wat naar buiten komt over de gesprekken, omdat Van Zwol gisteren voorlopig een radiostilte aankondigde. Mensen op Bonaire die naar een intensive care moeten zijn maandenlang naar Colombia gevlogen in plaats van naar Aruba of Curaçao. Een arts zegt tegen Follow the Money dat 1 patiënt de 2 uur durende vlucht naar Colombia niet heeft overleefd. Een vlucht naar Aruba of Curaçao duurt nog geen half uur. Maar Bonaire heeft een contract met een Colombiaanse vliegmaatschappij gesloten die niet op de andere eilanden mag vliegen. Artsen en verpleegkundigen vinden het medisch onverantwoord en vragen zich af waarom het ziekenhuis is gestopt met de oude luchtambulance.

De Europese verkiezingen naderen met rasse schreden. 6 juni is het zover. En gisteren gingen de lijsttrekkers van 5 grote Europese partijen in debat met elkaar, georganiseerd door de European Broadcasting Union. En kon via livestream door miljoenen mensen in heel Europa worden gevolgd. Live vertaald, en dat klonk ongeveer zo. We hebben even een paar stukjes achter elkaar gezet. Ik weet niet hoe het met u zit, maar wij zijn klaar om de aftrap te geven. En we doen dat met onderwerp nummer 1, economie en banen. Wat zal u daar rond doen, meneer Schmid? Ja, als we het hebben over de economie en socialisten, dan hebben we het over één en dezelfde zaak. Mevrouw Ranke, als we economisch succesvol willen zijn, dan moeten we die zogenaamde tegenstrijdigheid tussen klimaat en economie doorbreken. En dan krijgt nu meneer Bayer het woord. Ja, dank u wel. Ik denk dat we concreet moeten zijn als het gaat om armoede. Margriet Brandsma, dit klinkt een beetje als een telejaccursus, hè? Ja. Het was wel even doorbijten, toch? Ja, nou ja, de vorm was niet verschrikkelijk aantrekkelijk, hè? Nee. Want je luistert natuurlijk voortdurend naar tolken die vertellen wat... Naar één tolk, die alles vertelde. Nou ja, die vertellen wat er gezegd wordt. Dus dat was best even slikken, absoluut. Eerlijkheidshalve zeg ik er dan ook onmiddellijk bij dat ik het niet helemaal heb teruggekeken. Maar nee, toen ik er eenmaal in zat en toen ik ook wel zag waar het over ging, dus de inhoud, toen raakte ik echt wel geboeid. Ja. Toen dacht ik echt van ja, het gaat wel ergens over. Het gaat bijvoorbeeld over de vraag, ook in Europa dadelijk, hoe ver ga je samenwerken met radicaal rechts? Dat was ook een heel nadrukkelijk onderwerp geagendeerd door wat we in Nederland hebben gezien de afgelopen tijd. Maar toch ook wel een beetje vooruitlopend op de voorspelde uitslag. Namelijk dat die rechtsradicale partijen het waarschijnlijk heel goed gaan doen. Mm-hmm. Dat vond ik echt interessant. Is de verwachting. Ja. Is de verwachting. Ander thema wat uitvoerig werd besproken en waar we hier in Nederland op het moment ook weinig bij stilstaan, maar wat natuurlijk wel gewoon heel erg belangrijk is voor onze nabije toekomst, dat is Europese defensie. Mm-hmm. Ontzettend interessant onderwerp. En ik vond ook dat daar zinnige dingen over werden gezegd. Met de dreiging vanuit Rusland natuurlijk. Met de dreiging vanuit Rusland. Met de mogelijkheid dat Trump herkozen wordt. En toch tegen de NAVO zegt, tegen de Toedeledokie. Toedeledokie, ga je zelf vooral heel goed beschermen. Dus kortom, onderwerpen die er ongelooflijk toe doen. Ja. En dat sprak mij erg aan in dit debat. Nog even naar dat radicaal rechts, hè? Die twee rechtse partijen, Identiteit en Democratie, en de EU-kritische Europese conservatieven en hervormers, die mochten niet meedoen aan dat debat, omdat ze geen lijsttrekkers hebben. Is dat een beetje een gelegenheidsargument? Hoe moet ik dat eigenlijk plaatsen? Worden die partijen bewust uitgesloten, denk je? Nou ja, kijk, dat ze geen lijsttrekker hebben, dat is een feit. Hè? Ja. Ik had het. Nee, maar als argument om het mee te laten doen. Ik weet niet of dat vind ik moeilijk in te schatten. Ik had het zelf interessant gevonden als ze er wel bij waren geweest. Zeker ook. Er zijn ook wel debatten waar ze wel bij zijn. Hè? Dit is één in een grote serie. Ja. Maar juist dit was het wel interessant geweest. Het finale debat was dit eigenlijk. Tegelijkertijd, ja, het ging. Het was, daarom was het dus ook nu wel een beetje gek. Het ging heel erg over die partijen, maar ze waren er zelf niet bij. Nee. Dit is wel de Eurovisie van de debatten. Hè? Dit is het Songfestival, de European Broadcasting Union. Zeker. Dus ga er maar vanuit dat hier over de vraag, moeten we ze mee laten doen, lijsttrekker of niet, daar is heel erg lang over vergaderd. Ja. Dus toen is de beslissing genomen, nee. Ja, precies. Ik denk ook dat het bewust was, dat ze er niet bij waren. Ja, maar ja, goed, weet je, als jij een lijsttrekkersdebat organiseert en iemand heeft geen lijsttrekker aangewezen omdat ze intern te verdeeld zijn, dat wat daar het geval is. Ja, op een gegeven moment moet je een grens trekken. Nee, ik geloof wel dat dit heel bureaucratisch genomen besluit is en dat als er ook maar iets van de ideologie achter zat, dan zouden ze dat meteen terug hebben gekregen. Als een boemerang. En daar is die organisatie heel erg bang voor. Dus, zeker op dit moment. Ja. Sylvia Kools, de NOS zond het gistermiddag live uit. Via zo'n stream kon je het volgen. Maar voor de rest in Nederland is er eigenlijk, nou, ik zou haast zeggen, geen of nauwelijks aandacht voor dit debat. Ook niet vanochtend in de kranten. Is dat een beetje gek ook, toch? Nou ja, ik heb dus ook vanochtend nog even een stukje teruggekeken. En het is inderdaad razend interessant eigenlijk wat daar gezegd wordt ook. Als je even door de vorm heen Voor mij als... Ja, nee, daarom, je moet er wel even doorheen. Maar ja, bij mij als regiotitel is het natuurlijk... Of natuurlijk is het een stuk lastiger. Wij zitten niet in Europa, wij zitten echt in de regio. Dus wij proberen wel te vertalen wat er gebeurt in Europa, hoe het mensen raakt bij ons. Dus proberen eigenlijk een soort bewustwording te creëren bij de lezers van het is wel heel belangrijk en doe er wat mee. Hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat aan? Nou, wij gaan dus we kijken welke mensen hebben wij in het gebied zitten die in Europa zitten. Wat gebeurt er eigenlijk aan wet en regelgeving? En wat merk je daarvan als je gewoon in Holte of zo woont? Mm-hmm. Dus we proberen die vertaling heel erg te maken. Ja, en dan vanuit onze centrale redactie is er wel aandacht voor. Maar dit debat dan niet. Nee. In ieder geval niet op papier. Online is er wel weer veel te vinden. Okay. Maar we hebben bijvoorbeeld onze verslaggever in Europa zitten, die met een columnist een rubriek heeft, om eigenlijk heel laagdrempelig de lezer wel mee te krijgen van waarom het belangrijk is om in ieder geval ook te gaan stemmen. Want Europa voelt nog wel eens wat verder weg, hè, Sander. Het maakt het ook niet makkelijk dat er onder die 5 lijsttrekkers die we gisteren zagen, daar zitten geen Nederlanders tussen. Nee, nou ja, Bas Eickhout wel voor de Groenen, maar dat doet hij samen met degene die er gisteren bij was. Nee, ja, dat is het euvel sowieso van die verkiezingen. Dat als ik de liberalen leuk vind, er staat dan een of andere Spanjaard, en voor de sociaaldemocraten een Duitser, en voor de christendemocraten een Duitser, en dan kan ik ook allemaal niet op stemmen. Dus dat vergroot die afstand wel. En als je het dan inderdaad ook nog via een hele saaie, ik probeer hem na te doen, moet ik helemaal niet, maar via een saaie tolk moet volgen, dan moet je er wel heel erg veel zin in hebben. Dat ontslaat natuurlijk de grote nieuwsmedia niet van de plicht om toch wellicht hier aandacht aan te besteden. En dat heb ik toch echt wel een beetje gemist. Online wel, klopt. Online zie je echt wel analyses en dat soort dingen terug. Maar in de papieren krant gisteravond, 8 uur journaal, helemaal niks. Nee, terwijl het zo over debat, Nederland ging. Hè? Wel met het debat in Maastricht. Dus op een gegeven moment moet je ook gewoon keuzes maken. En dit is niet, ook door de manier waarop het georganiseerd is, niet het meest interessante debat. Hè. Het heeft een hoog Eurovisie gehalte. En dat het gisteren slaapverwekkend, dat je het slaapverwekkend vond, dat verbaast mij niet. Dat heeft dit debat een beetje in zich. Ja. En je moet inderdaad wel je momenten kiezen. En de frustratie van elke correspondent in Brussel is. Jij weet dat als geen ander, toch? Dat op een gegeven moment worden die Europese verkiezingen worden ook heel erg landelijk. Want dan ga je landelijke politici met elkaar in debat horen gaan. Ja. Dat maakt het aan de ene kant aantrekkelijk voor de Nederlandse kiezer. Dus dat moet je ook doen. Maar dan gaat het in Nederland automatisch natuurlijk over Nederlandse thema's. En dat is ook niet erg, want heel veel Nederlandse thema's zijn Europese thema's. Ja, nogal. Kijk maar naar dat akkoord dat er nu ligt. Hè? Maar ook alle grote thema's die Margriet net noemde, dat zijn ook de één op één Nederlandse thema's. Ja. Heb je dat wel eens als, jij bent correspondent in Brussel dan op zo'n moment, er loopt zo'n campagne. Leidt dat tot grote frustratie eigenlijk? Trek je dan de haar uit je kop dat je denkt, jongens, we moeten het hierover hebben. Tegelijkertijd zie je wat je met een kleine redactie, want onze redacties in Brussel zijn nog altijd heel klein. Ja. En is de NOS zet er nog redelijk op in. Maar dat zegt eigenlijk ook al wat. Dat zegt ook al wat. Maar ik bedoel, andere nieuwsmedia zijn nog kleiner daar. En je werkt je helemaal het schompens. Je doet heel veel en het blijft een druppel op een gloeiende plaat. En dat blijft het totdat je daar op een Haags niveau mensen naartoe stuurt. En dan nog blijf je dit soort problemen houden van hoe maak je een Spanjaard toegankelijk voor een Nederlander, ook al ben je het met zijn of haar ideeën misschien best wel eens. Ja, precies. Ja. Hoe maak je het een beetje, ook een beetje lekker, toch? Want dat wil het niet. Overigens vond ik wel een leuk gesprek voor de uitzending. Dat hoe maak je? Je gaat natuurlijk met AI binnen de kortste keren krijgen dat Ursula von der Leyen, de christendemocratische spitsenkandidaat, real-time in het Nederlands met dezelfde stem, dezelfde intonatie tegen mij kan praten. Dat misschien is het nu al mogelijk, maar anders de tolker uitfiltert. En dat zal wel helpen. Ja, is dan dat natuurlijk ook een risico. En als het niet nu al mogelijk is, dan over 5 jaar. Absoluut. Maar moet je dat dan willen? Dat is weer een heel andere kwestie. Je kunt ook iets heel anders laten zeggen, weten wij intussen. Ja, en wie geef je de schuld als de vertaling niet helemaal deugt? Ook dat. Ja. Discussie gaan we ongetwijfeld nog voeren. Sylvia Kools, jouw mediamoment, want daar zijn we nu beland, gaat over nieuws uit jouw eigen provincie Gelderland. Namelijk het bericht dat de rechter voorlopig niet toestaat dat er met een paintballgeweer op wolven mag worden geschoten. Die wolf, een terugkerend fenomeen. Houdt ons bezig, in jouw contraille ook. Waarom houdt het ons toch maar steeds zo bezig? Nou, ik merk dat wij op de redactie hier ook heel veel discussie over hebben. Van wanneer geef je er wel aandacht aan, wanneer niet. En dan hij komt heel dichtbij. Van de week in het nieuws inderdaad dat we nu 9 roedels hebben uit mijn hoofd. En dat er wel ruim 50 kunnen worden. Nou, een kleine roedel heeft 5 wolven. Dus reken maar uit hoeveel wolven we in Nederland kunnen krijgen straks. Ja. We hebben natuurlijk boeren en hobbyboeren met schapen die al heel lang zich heel druk maken. En we hebben nu dus een niet schuwe wolf in de regio lopen. Met alle discussie van wat doe je daarmee? Laat je hem dichtbij komen, wat niet? Ja. En ik stuurde vanochtend naar de redacteur ook een filmpje door die ik dan gisteravond krijg. Ja. Van een wolf die blijkbaar in een woonwijk loopt. Ja, en dan ga je toch denken, en nu? Hoe ga je ermee om? Want je wil geen angst zaaien. Is de eerste vraag die je zelf stelt, klopt dit filmpje? Ja. Kan ik me voorstellen? Ja, dat is het eerste. Is het een hond? Kan ook nog. Ja. En wat is het antwoord? Ja, we weten het nog. Je bent niet. Nog aan het uitzoeken. We zijn nog aan het uitzoeken. Ja, dus we gaan kijken van hey, waar is het filmpje gemaakt? Kunnen we daar naartoe? Ja. Kunnen we de mensen spreken die het filmpje hebben gemaakt? Een wolvendeskundige, is het inderdaad een wolf? En waarom loopt hij dan hier door een woonwijk? Ja. En wat moet je doen dan? Maar wat is je journalistieke worsteling? De worsteling zit hem erin. Een filmpje plaatsen wekt emotie op. En we weten, zo'n filmpje gaat het hartstikke goed doen als we dit online zetten. Want iedereen wil het zien en het wordt gedeeld. Ja. En hier zeggen we, nee, we zijn even toch terughoudend. Want wat doen we ermee? Hè? Wat raakt het? Worden mensen bang? Want dat wil je niet. Ja. Dus die worsteling zit erin. Wat zijn de feiten? Bang. Als er een wolf door een woonwijk loopt, dan is dat zo, toch? Ja, dan is dat zo, maar is het terecht dat mensen bang zijn? Ja, ja, mensen zijn terecht bang, die voelen die emotie. Maar ja. Is het ook echt gevaarlijk? Dat zou je dan moeten duiden als programma. En dat moet je ook doen. Maar je moet wel eerst kijken van, hey, klopt het allemaal? En is het een filmpje van nu? Of is het al een filmpje van 5 jaar geleden? Ik noem maar wat. Komen er vaak nepbeelden binnen van wolf of niet? Nou, er worden veel beelden gedeeld en... Het is natuurlijk ook spectaculair. Het is soms een hond. Ja. Weet je, en dan gaat er iets rond waar mensen dus wel bang van worden. Terwijl het niet terecht is, want het was een hond die heel erg op een wolf leek. Ja. En we zien filmpjes van fietsers waar een wolf achteraan loopt. Hm. Ja, wat is de context van dat filmpje? Dat weten we niet. Is het een gelokte wolf? Kan dat überhaupt? Ja. Dus er zijn heel veel vragen. En je merkt dus dat wij echt... We proberen dus die emoties wel... aan bod te laten komen, maar inderdaad heel goed te duiden... van ja, maar wat gebeurt er dan? Wat doe je dan als je een wolf ziet? Ja. Terwijl je tegelijkertijd, neem ik aan, ook niet degene wil zijn... die als enige het filmpje niet heeft. Nee, dat klopt. Maar je moet het wel alleen maar doen omdat het goed is. Omdat het feitelijk klopt. En je wil er wel iets mee brengen. Niet alleen maar het filmpje laten zien om het filmpje te laten zien. Nee, dat is maar je maakt eigenlijk 2 afwegingen. Hè? Klopt het feitelijk? Nou ja, dat lijkt me een appeltje eitje. Ja. Maar ook moet je het wel plaatsen omdat mensen er bang van zouden? Dat vind ik alweer een stap verder eigenlijk. Ja, maar je krijgt inderdaad van... Oké, maar als een hele gemeenschap bang wordt of dat daar iets gebeurt... Want ja... Ik kan me voorstellen dat je niet meer zo prettig naar buiten gaat. Wat doe je met je kat, bijvoorbeeld? Mm. Kan die nog naar buiten of pakt zo'n wolf? Die moet je vanwege de vogeltjes sowieso binnenhouden. En die moet toch al binnen blijven. Ja, want die wordt is, wel, dus... is het ook een onderwerp, want wij hebben het er ook wel eens over in Stand.nl... met enige regelmaat, over die wolf. Is het een onderwerp waar je ook wel eens van moet zuchten? Want ik kan me voorstellen, bij jullie is dat nog veel intensiever. Nee, want ik vind het razend interessant. Oh, dat wel, ja. Ja, ik vind het heel interessant, ook wat dat... wat er gebeurt en wat er betekent. Ik sprak net een van de redacteuren en die zei... nou, het is al lang geleden, maar 40 jaar geleden... werd ik weggestuurd vanwege de vos die misschien wel de stad inkwam. Ja, daar horen we ook nooit meer wat over. Hè, als hij een kip heeft gepakt. We blijven het volgen. Het dossier Wolf. Margriet, jij wilde het hebben over het Duitse boulevardblad Die Actuelle... waar de hoofdredacteur is ontslagen... na de publicatie van een AI-fake-interview... met autocoureur Michael Schumacher. Dat moet je even uitleggen. Fris even ons geheugen op. Nou, dat interview is een jaar geleden geplaatst. Die Actuelle, een roddelblad eerste klas. En eigenlijk, als je het interview goed las... dan zag je ook wel dat het geen echt interview was. Enorm veel commotie. De uitgeverij werd zo boos op de hoofdredacteur... dat die hoofdredacteur werd ontslagen. Die hoofdredacteur heeft dat ontslag aangevochten... en hoorden wij afgelopen week met succes. Want, zegt de rechter, en dat vind ik echt razend interessant... de rechter zegt, als je als krant leugens verspreidt... dan kan je niet je hoofdredacteur ontslaan omdat hij leugens verspreidt. Snap je? Dus maar die hoofdredacteur is toch verantwoordelijk uiteindelijk? Ja, maar kijk, eigenlijk zegt de rechter dus tegen deze uitgever van Die Actuelle... van jullie zijn een roddelblad, jullie verspreiden regelmatig leugens. Ja, dat is je core business. Dat is je core business en daar heb je iemand voor aangesteld ook die dat doet. Dus die kan je vervolgens nu niet gaan ontslaan. Oh. Kijk, ik vind dat persoonlijk ontzettend interessant... want ik zie er ook eigenlijk wel een beetje bemoeienis in... van de rechter met de journalistieke praktijk. Hmm. Want deze uitgeverij gaat nu natuurlijk verschrikkelijk nadenken. Want het is eigenlijk ook een vrijbrief voor de hele redactie. We kunnen gaan opschrijven wat we willen, want we worden toch niet ontslagen. En niemand is verantwoordelijk daarvoor. En niemand is verantwoordelijk. Het is ook een tik op de vingers, omdat je als uitgever van zo'n blad... niet aan de ene kant kunt zeggen, we liegen erop los. Mm-hmm. Maar als er dan een leugen verspreid wordt... waar er in de hele wereld commotie over is... namelijk een fake interview met Schumacher... dan zeggen, nou, dit is een leugen die niet kan. Ik bedoel, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat is een beetje het dilemma, hè, wat je nu schetst eigenlijk. Ja. En het derde is, en ik denk dat de uitgeverij daar wel het meest gevoelig voor is, even los van de inhoudelijke argumenten die ik net opvoerde. Ja, dit gaat ze natuurlijk verschrikkelijk veel geld kosten. Want weet jij wat een hoofdredacteur van een boulevardblad in Duitsland verdient? Ik heb geen idee. 360.000 euro per jaar. Zo. Dus dan kan je ongeveer aan. Daar kun je wel verliegen. Ja, ik bedoel, deze vrouw komt natuurlijk niet meer terug, hè, want daarvoor zijn de verhoudingen te zeer verstoord. Nee, dus maar je kunt je wel ongeveer voorstellen wat voor schadeclaim. Er komt een afkoopsom. Moeten betalen. Maar heeft de rechter hiermee eigenlijk ook een uitspraak gedaan over wat journalistiek is en wat niet? Want in Nederland hebben we een vergelijkbare discussie gehad over satire. Ja. In hoeverre gelden daar journalistieke normen? Nou ja, ik kijk, formeel heeft de rechter natuurlijk alleen gewoon gezegd van, kijk, als je zo'n blad bent, dan kan je geen werknemers ontslaan die doen wat je van ze vraagt. De rechter zegt niet, zo'n artikel kan. Nee, daar treedt de rechter niet in. Maar ik vind dat uit deze uitspraak dus wel heel nadrukkelijk een soort journalistieke boodschap. Je bent hiermee bezig. Het heeft grenzen. Je moet bedenken van in hoeverre je hiermee door kunt gaan. Maar dat zal natuurlijk nooit op die manier hardop uitgesproken worden. Maar ik hoor dat hier wel in, absoluut. Ja. Sylvia Kools, hoe voel jij die verantwoordelijkheid als hoofdredacteur? Ben je altijd volledig eindverantwoordelijk? Is dat reëel? Kun je dat verwachten? Hangt natuurlijk een beetje af van wat voor programma je maakt en wat voor blad of krant. Ik voel me wel verantwoordelijk voor alles wat we maken en wat we publiceren. Ja. Hoe hou je daar zonder een controlfreak te worden? Heel veel lezen. Nee, ja, dat is vertrouwen ook hebben in de mensen die er zitten. Weet je, ik ga ervan uit dat het allemaal goede journalisten zijn. Daarom werken ze bij mij. En dat ze dus hun werk goed doen. Dus daar moet je op kunnen vertrouwen. En er zitten, weet je, het is niet één redacteur en dan vervolgens niemand meer die iets leest. Dus er zitten een leidinggevende, er zit een eindredacteur. Dus een artikel wordt meerdere keren gelezen. Dus daar zit een soort stop voordat je echt gaat publiceren. Mm-hmm. Toch glipt er wel eens iets doorheen, denk ik. Ja, natuurlijk. Het blijft ook mensenwerk. Ja, maar in dit geval dit is vind het er ik, niet doorheen vind... geglipt, hè? Nee, dit ja. is bewust. Het is heel bewust. Ja, precies. En daar wordt nu ook gezegd van, ja, ik bedoel, als je liegt... En hier ga je een grens over, denk ik, omdat je gewoon echt een nep... Ja, maar goed, dat is de core business AI, van dit blad. Het is ook nog AI, dus het is eigenlijk dubbel bewust, zou je kunnen zeggen. Ja, waarbij een beetje alerte lezer wel onmiddellijk ziet dat het geen echt... Hè, want dat staat zelfs op de cover. Zo van, het lijkt net echt. Ja. Dus ik vond de reactie van dat ontslag meteen al wel wat overdreven. Maar dat kwam natuurlijk omdat er dit blad verschijnt elke week. Daar staat elke week staan er dingen in die gewoon pertinent niet waar zijn. Ja. Hoe vaak Maxima al niet gescheiden is in die actuelle, dat wil je niet weten. Waarom? Waarom is ze gescheiden? Ja, waarom? Maar dan verschijnt er dan Michael Schumacher. Is natuurlijk wereld... En dat is allemaal een fascinerend verhaal. Die jongen heeft een ski-ongeluk gehad en zwaar hersenletsel. Daarna nooit meer in de publiciteit. Dus dat spreekt aan. Dus als je daarover gaat liegen, dan gaat daar kennelijk wereldwijd... Dat was vorig jaar ook zo. Van de hele wereld stortte over die actuele heen. Ja. Ja, en om dan te gaan zeggen, ja, dit is een leugentje te ver... Ja, dat is natuurlijk te hypocriet voor woorden. Ja, nou ja, een leugentje. Kiki Schippers is binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Met de taal van deze week. Ja, want vandaag wil ik het hebben over verkleedpartijen in de taal. En om te beginnen bij de grootste verkleedpartij in het bestaan... beginnen we natuurlijk bij God. Altijd leuk om dat bij deze omroep te zeggen. Tijdens het Nooit meer slapen vertelde Bo Hanna tegen Femke van der Laan over zijn diep religieuze vader die hem ontvoerde en de gesprekken die hij met hem had. Het was ook beangstigend. Hij zei ook, ja, als je niet gaat slapen of als je niet gaat bidden voor het slapen, wat ik dan soms vertikte, dan kon er een demon in je komen. En dan, ja, als kind, dan lig je soms wel gewoon wakker in bed met... Te kijken of die demon al komt. Ja, precies. Wat ik interessant vind aan de taal en het geloof is dat geloof woorden probeert te geven aan zaken in het leven die we niet begrijpen, die we ongemakkelijk vinden. Als we iets de toorn van God noemen, is dat eigenlijk een verkleedpartij van de taal. We verkleden een negatieve situatie als iets dat bedoeld is, als iets dat iets betekent en niet zomaar chaos in het leven brengt. De vader van Bo Hanna had het over demonen die je kunnen bezoeken. Maar zijn demonen ook niet gewoon andere woorden voor je zorgen? Zijn visioenen niet andere woorden voor je fantasie? Zelfs de katholieke kerk begint nu wakker te worden. De Maria verschijnt wordt namelijk minder snel erkend. Afgelopen week presenteerde de kerk een nieuwe reeks normen waaraan wonderen moeten voldoen. Zo willen ze niet meer stellen dat iets bovennatuurlijk was, maar hebben ze 3 mogelijke reacties op de melding van een wonder: of geen bezwaar, of niet aanmoedigen, of absoluut niet bovennatuurlijk. Ik vraag me af wat ze zouden vinden van het interview van Schumacher. Mijn lievelingsdemon is Ko, een spinachtig personage uit de serie. Ik weet niet of je hebt gezien op Netflix Avatar, The Last Airbender. Ja. Ko sluipt rond in je dromen, verkleedt zich als iemand waarvan waarvan je houdt, waardoor je hem achtervolgt. Vervolgens roept hij een pijnlijke herinnering bij je op of een grote angst, waardoor je wanhoop voelt. En die wanhoop is de verlamming waar Co op leeft. Je geest verstart, blijft door de wanhoop eeuwig stilstaan, eeuwig malen, eeuwig dralen. En Co, de gezichtensteler, blijft dichtbij je in gedachten, neemt je gevangen en spint je in. Wat ik zo mooi vind aan dit personage is de verleiding die uitgaat van het masker. Co verkleedt zich als iets wat je wilt. Zoals de gebedsgenezer Tom de Wal deze week in Maastricht mensen met chronische ziektes durft te genezen. Of autisme zelfs. Minister Pia Dijkstra heeft opgeroepen klachten tegen hem in te dienen. En het Vaticaan zal hem niet aanmoedigen. Nu komen we vanzelf uit bij de charlatan van afgelopen week. Ronald Plasterk trekt zich terug als kandidaat voor het premierschap. Ja, de man die dit knetterrechtse kabinet zou gaan voorzitten, die moeiteloos strooide met steunbetuigingen en sorrybriefjes, gaat het toch niet doen. Is toch gestruikeld over zijn eigen verleidelijkheden. De vraag van Den Haag vandaag, wie dan? Interviewer Tom Lens kreeg bijna een scoop tijdens zijn uitzending. Nou ja, dat mijn naam nog steeds genoemd wordt. Ben er al 20. Dat was gisteren trending op Twitter zelfs. En ik ben er wel blij mee. En kijk, wat voor keuze ik ga maken, dat ga ik niet vertellen bij Den Haag FM. Ah, jammer, Rita. Hij is Rita. Die zou zo mooi passen, toch, als premier? Dat zelfvertrouwen van Rita, oh, dat zou zelfs de paus bovennatuurlijk noemen. Een soort Maria-verschijning. En de Mona Keizer van toen, hè, de eeuwige nummer 2. Niet links, maar wel knetter rechts. Ik zeg nu knetter, omdat ik mijn taal graag verkleed in de woorden van Wilders. Van Bosma mag ik niet meer spreken van extreemrechts, omdat hij daarbij heel vaak aan nazi's moet denken. Dat hij wel vaker aan nazi's denkt, dat was al duidelijk. Het is ook niet verwonderlijk dat hij zijn demon te pas en te onpas overal inziet. Hij verkleedt de taal als een agressor en dat wil ik verder niet aanmoedigen. Dus laten we zeggen knetterrechts. Wie moet het doen? Iemand die deze partijen samenhoudt, iemand die kan staan achter een visieloos akkoord met hoop, lef en trots. Ja, dat moet wel iets bovennatuurlijks worden. Misschien moeten we kijken naar de overkant. Een Brits parlementslid dat na een hevige bloedvergiftiging zijn handen en voeten kwijtraakte, keerde vandaag onder luid applaus van zijn collega's terug in het lagerhuis. De 57-jarige Craig McKinley kreeg na de amputatie kunsthanden en kunstvoeten. En bij zijn rentree grapte hij dat hij bekend wil staan als het eerste bionische parlementslid. Ja, misschien moet het zoiets worden. In datzelfde Verenigd Koninkrijk kondigde ook Rishi Sunak aan dat hij geen premier wil meer zijn. Of hij verkleedde het in andere woorden. Hij beweerde natuurlijk dat hij dat wel wilde zijn, terwijl hij politieke zelfmoord pleegde en beweerde op eigen kracht te willen winnen. Vanuit het Vaticaan kwam de boodschap niet aanmoedigen. Even kijken. Mijn tekst is nu weg. Ja, daar is hij. Blijft de vraag, welk gezicht draagt de nieuwe premier? Wordt het Keir Starmer? En bij ons wordt het Marnix van Rij of Onno Hoes, Hubert Bruls, lijkt me leuk. Stef Blok, daar hoop ik echt op. Wie gaat het gezicht worden van de verstarring en de verlamming van dit nieuwe kabinet? Wie hult zichzelf in nevelen en spint het land langzaam in slaap gesust door herinneringen aan goede oude tijden? We zullen het niet weten. Verkleed mijn taal weer als zuur links, maar absoluut niet bovennatuurlijk zal het niet helemaal zijn. NPO Radio 1. Dankjewel, Kiki Schippers. Dankjewel, Sylvia Kools. En dankjewel, Margriet Brandsma, voor jullie deelname aan het Mediaforum. Nu het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De Field is in Limburg het huis binnengevallen van PVV-senator Gom van Strien. Hij wordt volgens NRC in verband gebracht met omkoping en oplichting. Vorig jaar kwam daarover een aangifte binnen. Een woordvoerder van de Field bevestigt dat in het kader van een lopend onderzoek doorzoekingen zijn geweest. Er zou niemand zijn opgepakt. Bij het instorten van een restaurant op Mallorca zijn 2 Nederlanders licht gewond geraakt, meldt de ANWB. De glazen dakterras kwam op een restaurant op de verdieping eronder terecht, waar mensen zaten te eten. 4 mensen kwamen om het leven, onder wie 2 Duitse vrouwen die op vakantie waren. Ook een vrouw die in het restaurant werkte en een man uit Senegal overleefde het ongeluk niet. Wie op Bonaire iets overkomt en naar de intensive care moet, werd altijd met een ambulancevlucht naar Aruba of Curaçao gevlogen, omdat er geen IC is op het eiland. Maar sinds januari moeten patiënten naar Colombia. Een vlucht van 2 uur met meer gezondheidsrisico's, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Als iemand bijvoorbeeld een hartinfarct heeft, is het juist heel belangrijk dat in dat eerste uur goed gehandeld wordt. Dat je dan 2 uur onderweg bent in zo'n vliegtuig, dat kan gewoon hele serieuze medische consequenties hebben. Er ligt nu een tijdelijk contract met de oude uitvoerder van de IC-vluchten naar Aruba of Curaçao. Wat er daarna gaat gebeuren is nog niet duidelijk. In het Jabalia-kamp in de Gaza-strook hebben Israëlische militairen de lichamen gevonden van 3 gijzelaars. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de mannen op 7 oktober al gelijk zijn vermoord en meegenomen naar Gaza. En een van de vermoorde gijzelaars is een man van 30 uit Mexico. Er is een derde vaccin beschikbaar tegen het blauwtongvirus. Volgens minister Adema zijn er nu ruim voldoende vaccins beschikbaar om een grote uitbraak onder schapen in runderen deze zomer te voorkomen. Vorig jaar gingen 37.000 schapen dood door het blauwtongvirus. Dankjewel, Kirsten. Hoe is het op de weg, Wijnandsfaan? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, over het algemeen wel goed. Er staan een paar files zonder al te veel vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de knooppunten Batadorp en De Gocht. A7-Hoornzaanstad, file bij Purmerend. Dat komt door werkzaamheden. En op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht. Ook daar rijdt het verkeer langzaam. Maar in alle gevallen is de vertraging niet meer dan 10 minuten. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. De meeste bioscoopbezoekers zullen het ter kennisgeving aannemen. Of er nou een wereldbol met Universal verschijnt, of de gigantische gouden W&B van Warner Bros, of de klassieke brullende leeuw van het legendarische MGM. Maar als A24 op het doek verschijnt, kun je er wel van uitgaan dat er een bijzondere film komt. Tristan Terlink, chef film bij NRC, goedemorgen. Goedemorgen. Help ons even handjes dat je meteen weet waar dit over gaat. Welke bekende titel komt van A24? Ja, het afgelopen jaar had je natuurlijk The Zone of Interest. Dat was een hele grote film. Je had Everything Everywhere All at Once, die zo'n beetje alle Oscars had gewonnen in 2023. Ja. Love Lies Bleeding, Civil War draait nu in de bioscoop. Gaan we het zo meteen over hebben. Zeker. Heel veel de beste, bekendste films een beetje komen de laatste tijd van A24. Ja, bijzondere films met een eigen karakter. Zeker. En de vraag is of ze dat kunnen behouden, ook in de toekomst, als de financiële belangen zo groot zullen worden. Mm-hmm. En spraakmaker en vervangend Midden-Oosten, correspondent Sander van Hoorn, is natuurlijk ook nog hier in de studio. Ja, Israël komt steeds meer internationaal alleen te staan in het conflict met de Palestijnen. Een mogelijk arrestatiebevel en de erkenning van Palestina door een aantal Europese landen hebben kwaad bloed gezet bij de Israëli. Hoe logisch die reactie is, bespreken we zo meteen na 11:00. Maar eerst gaan we letterlijk het hoekje om voor de vraag van onze spraakmaker Sander van Hoorn. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want in Hilversum, hier een paar meter vandaan, is verslaggever Marcel Dekker neergestreken, die vanochtend niet veel verder is gekomen dan de redactie dus van dit programma. Een paar metertjes verderop. Hoe is het daar? Nou, bedenk een bureaublok met zo'n 6-7 plekken. Drink sloten met koffie, laat daar een stortbui van adrenaline overheen regenen en je hebt de uitzendredactie van dit programma, Carl-Johan. 3 na hijgende redacteuren van Stand.nl en het Mediaforum zijn inmiddels klaar. Wat niet te zeggen is van de man die vanochtend verantwoordelijk is voor ons geliefde spelletje. En dat is Bas Vels. Ja. Ik moest wel de redactie dwingen om een applaus voor hem te geven. Dat is altijd een dingetje. Ja, applaus. Het klonk ook helemaal niet gemaakt. Heel spontaan. Nee, het klonk helemaal niet gemaakt. De Nationale Nieuwsquiz, daar hebben we het wel eens over. Bas, wel eens uitgerekend hoeveel je er sinds 1950 hebt gemaakt? Dat gaat in de duizenden lopen, ben ik bang. Ja. Maar nooit een routineklus, toch? Nee, het is altijd nieuw. Altijd leuk. Je begint helemaal op nul met een blanco blad. En dan gaan we invullen elke dag, elke ochtend. Nou, Sander van Hoorn, dit is toch echt de man die we moeten hebben om jouw vraag te beantwoorden. Wat is die vraag eigenlijk? Nou ja, de meer een fascinatie. Mijn kinderen en mijn vriendin thuis die weten dat ze om 11:55 even stil moeten zijn. Want op een of andere manier wil ik hem altijd horen. En ik heb een keer met Roos Abelman hier in de studio gezeten. Die zei van, ik moet het op het juiste tempo lezen. Want als ik het te langzaam of te snel doe, dan bezorg ik de kandidaat een voordeel. En toen dacht ik, jeetje, daar komt dus een hoop bij kijken. En het is inmiddels een instituut, dus ik wilde mensen en de werking achter het instituut eigenlijk leren kennen. Nou, je hebt het eigenlijk al een klein beetje aangegeven. Het is een in beton gegoten format, kun je wel zeggen, waar we eigenlijk helemaal niets over willen zeggen. Dus bij deze dus wel. Nee. Sorry. We gaan door. Maar goed, precies, we kunnen wel tipjes van de sluier oplichten natuurlijk. Het begint allemaal met de quizmaster die 's ochtends met een hoop kranten aan de tafel komt te zitten. Ja, eigenlijk begint het in mijn geval al thuis. Dan ga ik al kijken wat het grootste nieuws is. En of ik een leuke stem heb gezien of gehoord de avond ervoor. Dus het is niet zomaar even snel Jantje Verlei afmaken. Het is echt gedegen luisteren en het nieuws tot je nemen. En zorgen dat je al een soort keuze maakt van tevoren. En dan hier op de redactie inderdaad alle kranten lezen en al het nieuws bekijken. En met samensteller of degene die de baas is die dag bepalen welke volgorde we gaan doen. Ja. De factorvragen, zoals wij dat noemen, volgens mij wordt het ook wel eens in de uitzending gezegd, verzinnen. Wat zijn dat voor vragen? Dat zijn vragen over het grote nieuws, dus de grootste nieuwsverhalen. En met die factor zetten we een eerste score neer die je dan kan verdubbelen of kan vermenigvuldigen met de kanonvragen, de tweede ronde die daarna komt. En dat maakt je uiteindelijke score. Ja. Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar er zijn ontiegelijk veel do's en don'ts als het gaat om het verzinnen van die vragen. Noem er eens een paar. Ja, heel belangrijk is dat we de quiz niet de goede plek vinden om naar doden en slachtoffers te vragen. Dus nee. We proberen dat altijd eruit te houden. Dus ja, heel veel vragen, bijvoorbeeld nu over het Midden-Oosten, daar gaan we zorgvuldig mee om. Dat het niet gaat over hoeveel mensen erom zijn gekomen of iets dergelijks. We proberen niet te veel cijfers erin te doen, want het is soms niet heel interessant hoeveel procent het precies is. En het is ook moeilijk om te reproduceren voor een kandidaat. En ja, een vraag moet eenduidig zijn. Dus er moet heel duidelijk één antwoord op mogelijk zijn. Ja. Ongelooflijk veel vragen. Voorwaarden waar je aan moet houden. Sander van Berkel, die tegenover je zit, ook heel belangrijk voor de quiz. Doet alle audiofragmentjes. En dat is wel leuk om te vertellen, hij is de dader van deze quiz. Althans, hij is de grondlegger van die quiz, toch? Ja, medegrondlegger. Ja. Samen met Guylaine Plag en Jaap Frieso. Ja, in 2008 al bedacht, ja. Ja. Het was niet meteen een succes, hè? Ook bij de grote heren van Hilversum. Nou, volgens mij was het wel een succes. Maar er is er wel heel veel kritiek op gekomen. Ja? Ja, omdat het niet kon op Radio 1 een spelletje doen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Op een zender waar het vooral om het nieuws ging en bijna ook geen muziek werd gedraaid. Ja, dan ga je ook geen spelletje doen. Inmiddels een groot succes. Inmiddels, nog steeds een groot succes. Ja, ik hoor wel veel mensen die inderdaad nog even in de auto blijven zitten om de afloop van de nieuwsquiz te horen. Ja. Ga lekker verder met monteren. Terug naar Bas. De vraag waar we regelmatig de hele redactie voor inschakelen is de hints, hè, de cryptische omschrijvingen. Jij hebt er eentje verzonnen voor Sander. Sander, even goed luisteren. Dan moet jij maar even raden wat het onderwerp is. Of nee, de persoon, hè, geloof ik. We hebben het vandaag over een persoon. En de hint is, nieuws is voor mij een horen des overvloeds. Nou, wat denk je? Ja, dat zal dan over mij gaan. Nou, gefeliciteerd. Dank man. Dankjewel. Dus mag je niet, want daar zit een naam in. Ja, precies. Ja, dat mag helemaal niet. Dus dat was er bij ons niet doorheen gekomen. Nee, maar hebben jullie, ik bedoel, als ik dan toch erbij getrokken word, hebben jullie wel eens fouten gemaakt met vragen? Of achteraf heel veel gedoe mee gehad? Bas? Ja, we krijgen wel eens kandidaten die willen terugkomen op een score en zeggen van het is wel goed wat ik had gezegd of de vraag klopte niet. Ja, en dan gaan we heel zorgvuldig terugkijken of dat waar is. En dan kunnen we het herstellen. En dan soms zelfs met de weekwinnaar die dan hersteld moet worden. Ja, gelukkig gebeurt dat niet zo vaak. Nee, eigenlijk nooit. En je kunt altijd naar de rechter, hè, ook nog. En je kunt altijd naar de rechter, zeker. Precies. Die zegt dan dat je geen gelijk hebt, maar goed. Zal je niet langer van je werk houden, Bas. Ja. Je hebt nog een kleine drie kwartier om alles af te ronden. Quizkandidaat Mieke van de Ploeg mag straks een mooie traditie van die nationale nieuwsquiz hopelijk met een hele lekkere hoge score voortzetten. Ja, Sander, er staan 48 punten op het scorebord. Hè? Ja. En dan is vrijdag altijd de dag waarop het beslist wordt. Als jij meespeelt, heb je een gemiddelde score? Die je... Nou ja, dat was een van die dingen. Kijk, bij sport moet je bij mij niet aankomen, bijvoorbeeld. Nee. En daar vroeg ik me dus ook af of er bijvoorbeeld een maximum op het aantal sportvragen zit. Want ja, daar kun je een kandidaat juist een enorme voorsprong of een achterstand mee geven. Zeker, ja. Ik zou dan de 48 punten niet halen, denk ik. Okay. Nee. Nou, we gaan hem straks weer spelen en dan ga jij lekker meespelen, maar je houdt wel je mond. Zullen we dat afspreken? Oh ja, oké. Prima. Okay. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. De meeste bioscoopbezoekers zullen het een beetje ter kennisgeving aannemen. Want of er nou een wereldbol met Universal verschijnt, of die gigantische gouden W&B van Warner Bros, of de klassieke brullende leeuw van het legendarische MGM. De afgelopen jaren heeft zich stilletjes een kleine revolutie voltrokken in Hollywood. Want als er het A24 van het gelijknamige productiehuis, als dat in beeld komt, staat dat vrijwel altijd garant voor bijzondere films. Als je dat logo ziet, dan weet je, dit is anders wat ik nu te zien krijg. De afgelopen jaren sleepten films als The Whale, Past Lives en Everything Everywhere All at Once veel prijzen binnen. Waar komt deze producent vandaan? En waarom kiezen gevestigde regisseurs als Denis Villeneuve, Sofia Coppola en onlangs zelfs Steven Spielberg voor A24? Wat maakt een typische A24-film? Nou, vragen waar Tristan Terlink, chef film bij NRC, de antwoord op heeft, Tristan. Om even bij die laatste naam te blijven, zelfs Spielberg dus, is binnengesleept. Hoogstpersoonlijk verantwoordelijk te houden voor het fenomeen Blockbuster. Ja, met Jaws zeker. Natuurlijk. Dat mag toch opmerkelijk worden genoemd, of niet? Absoluut. Bij deze absoluut. Club. Ja, het is een groot signaal dat hij voor A24 kiest. Hij gaat overigens niet regisseren daar. Hij gaat de film produceren samen met dus zijn productiebedrijf Amblin. Maar het is zeker dat hij ziet ook dat A24 een richting in de filmindustrie vertegenwoordigt. Die een beetje dominant is aan het worden is. Ja. En ik denk dat hij daar ook van wil profiteren. Ja, want dat is echt een snelle ontwikkeling. Hè? Om even een beeld te krijgen van A24 en waarom deze films het zo goed doen. Bij publiek, recensenten, acteurs en zeker ook de diverse awardshows. Heb je een aantal films uitgekozen die dan symbool staan voor die A24-huisstijl, om het zo maar even te noemen. We beginnen met Spring Breakers uit 2012. Where's the money? Money. What? All I know is I'm not going to sit here another day. Spring Break. How are we going to get enough money I don't in know. Time? We're the only ones still here. Spring Break. Spring Break, bitches! You're scared, aren't you? Spring break forever. Spring break forever, bitches. Ja, Tristan, Spring Breakers. Waarom wilde je daarmee beginnen? Waar gaat die film over? Nou, de film gaat over vier meisjes die zo graag dus op zuipvakantie willen op Spring Break, dat ze daar een winkel voor beroven. En het is een van de eerste films die A24 uitbracht. Kort daarvoor was het opgericht door Daniel Katz. Bedacht door Daniel Katz. Die reed over een Italiaanse snelweg en die dacht, we missen een studio die zich echt inzet voor artistieke films. Die ook een soort van breder publiek kunnen trekken. De snelweg was de A24. Die snelweg was de A24, precies. Daar ging het heen. En Spring Breakers was dus een van de eerste films. En dat is, als je zo die trailer hoort, klinkt heel heftig, maar het klinkt ook heel commercieel. Het klinkt niet echt als een arthouse film. Mm-hmm. En het heeft ook bijvoorbeeld een paar Disney-sterren. Selena Gomez zit erin, Vanessa Hutchins. Dat zijn gewoon tienersterren waren dat. James Franco zit er ook in. Ja, Disney-sterretjes, toch? Ja, Disney-sterretjes. Ja, echt voornamelijk voor kinderen tot dat punt dus. En James Franco, die voornamelijk in die stoner, die wietrookfilms zaten. Dus je verwacht een soort van zonzuipenziekenhuis met een paar goede grappen en wat seks. Een beetje oer-Amerikaans. Maar dan kom je daar en dan word je eigenlijk in het gezicht geslagen met geweld en nihilisme en depressie en misbruik. En eigenlijk die hele nare kanten van dat hedonisme. En 9 van de 10 mensen die daar dan zijn gekomen voor Selena Gomez zullen dan denken van waar heeft ze in godsnaam aan meegedaan. Ja. Maar 1 van die 10 die blijft hangen. Dat is een potentiële arthouse-liefhebber. En die heeft de A24 dan binnen. En dat heeft heel goed gewerkt. Want die film kostte volgens mij 5 miljoen om te maken. En die heeft meer dan 30 miljoen omgezet. Ja. Ze doen eigenlijk iets verrassends. Dat is iets onverwachts. Iets wat je niet meteen denkt van. Ja, het echt een unieke. En die regisseur is ook echt wel een unieke filmmaker. Die daarvoor echt van die hele jaren 90 nihilistische counterculture films maakte over AIDS, over armoede. En dus zijn commerciële project, daar hebben zij gekozen om daarin in te investeren. Het richt zich dus ook op een ander soort publiek eigenlijk, of niet? Want je hebt, de commerciële grote jongens, de grote films. En je hebt de arthouse, als ik het even heel erg zwart-wit neerzet. Zeker. Waar zit A24 dan? Dat klinkt vooral alleen maar ertussenin een beetje. Want ze zagen natuurlijk dat je hebt het grote studiosysteem, dus dat zijn die gevestigde studios die nog uit de Golden Age of Hollywood komen, dus Warner Bros, Universal, met die grote budgets voor echt een publiek film maken. En er zat een heel grote ruimte tussen Warner Bros en die hele kleine producenten die echt arthouse films maakten, die alleen eigenlijk dus de liefhebber met een kopje thee in het filmhuis gingen kijken. Ja. En zij zagen dus dat je kan arthouse is eigenlijk ook iets wat heel sexy zou kunnen zijn. Dus, dat is heel slim bedacht eigenlijk. Heel slim. Ja. Sander, ken jij deze producent, die A24-films? Nou, ik ben van de school, ik zie een film en het maakt mij niet uit welk logo's daarvoor. Dat zijn er altijd te veel en ik snap helemaal niet wat ze zijn. Ja, de leeuw, die ken je dan natuurlijk. Ja. En ik kan het wel plaatsen nu ik jou daarover hoor vertellen. Ik bedoel, Everything Everywhere was natuurlijk wel een film die alles in zich had om een publiekstrekker te zijn, maar het toch ook weer niet was. En in dat schemergebied. Zeker. Alleen, hoe bewaak je je positie in dat schemergebied? Want als je een regisseur als Spielberg aantrekt. Ja. Ja, die zal af en toe ook die kastkraker blijven maken, lijkt mij. Absoluut, absoluut. Ja, en dat is ook een vraag voor de toekomst voor A24. Daar gaan we het zo denk ik nog meer over hebben. Maar het is, als zij steeds groter gaan, dan op een gegeven moment moeten ze wel oppassen dat die kleine maker niet ondersneedt. Want die gaat dan weer naar het nieuwe hippe. En in hoeverre blijf je sowieso ook qua toon en kleur bij je eigen, waar je ooit oorspronkelijk voor bedacht bent. Ja. Spring Breakers, dat was de film waarmee het filmpubliek kennis maakte met A24. 4 jaar later volgt dan de ultieme bevestiging en eigenlijk doorbraak in Hollywood. Een Oscar zelfs, waarvan de uitreiking nog het meest in het collectieve geheugen is blijven hangen, denk ik. Dat was dat beroemde moment van Faye Dunaway en Warren Beatty. Ja. Die La La Land als winnaar aanwezen. Maar dat bleek dus Moonlight te zijn. And the Academy Award for Best Picture. Come on. La La Land. I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Ja, de nachtmerrie van elke prijsuitreiker. Ongelooflijk. Ja, dit was echt wel een dikke, vette bananenschil. Ja, ja. Goed, dat Moonlight won dus uiteindelijk, hebben we net te horen gekregen. Ja. Wat is dat voor film? Nou, dat is een film eigenlijk over een kant van Amerika die je niet zo vaak in de filmindustrie ziet, in Hollywood ziet. Het gaat over een jongen die opgroeit, een zwarte jongen, tijdens de crack-epidemie. Zijn moeder is verslaafd, hij is homoseksueel, wat ook moeilijk was of is. In drie fases van zijn leven volgen we hem dan. Dus een film die je niet gebruikelijk daar ziet. En daarom is dit ook wel een heel bijzonder moment geweest, die Oscar. Ja. Buiten dat het natuurlijk gewoon op YouTube het heel goed doet, omdat het zo'n ongelofelijke blunder was. Is ook een heel belangrijk moment geweest, omdat het vertegenwoordigde gewoon die strijd tussen het oude Hollywood met La La Land, een musical over LA, over de glorie en de pracht van Hollywood. En aan de andere kant een film over eigenlijk een soort een wereld in Amerika die totaal onbekend is voor buitenstaanders. Omdat het gewoon simpelweg niet echt in de media was verschenen. Ja. En het is echt een bewijs van dat die strategie van A24 werkte. Want dit is de eerste film die ze volledig zelf financierden. Dus ze zochten daarvoor deden ze voornamelijk kochten ze titels aan voor distributie. Ja. Maar ze zochten dus eigenlijk een filmmaker met een echte visie, die echt een verhaal had om te vertellen, die zich ook al een beetje bewezen had. En die vonden ze dan in Barry Jenkins. Die had al 1 film gemaakt, volgens mij in 2008. Medicine for Melancholy. Goeie film. Heeft niet zo heel veel gedaan. En daarna had hij dus moeite om zijn andere scenario's verfilmd te krijgen. En zij zagen zijn visie en ze hebben daarin geïnvesteerd. En het knappe daaraan is niet alleen dat ze zijn talent zagen, maar ook dat ze zagen dat die film heel goed aansloot bij de tijdsgeest. Want het was een tijd juist dat mensen dit soort verhalen wilden zien. Misschien wel voor het eerst in de mainstream filmindustrie. Ja. En het was een jaar kwam die uit nadat de Oscars een andere controverse hadden, namelijk het Oscars So White. Dat het grootste deel van de genomineerden waren wit. En eigenlijk zwarte makers die kregen niet echt de kans om in aanmerking te komen voor een prijs. Mm-hmm. Dus het was precies op het juiste moment. Ja. Het was echt een gouden geest. Dus een soort feilloos gevoel eigenlijk, hè, over waar behoefte aan is, ook op dat moment. Als antwoord op wat we allemaal vanzelfsprekend doen en vinden en voelen en naar kijken vooral dan. Zo'n Oscar heeft dan natuurlijk gevolgen ook weer. Hè, want nu zijn we echt de weg omhoog ingeslagen. Ja. Voor de aantrekkingskracht van zo'n productiehuis. Want dan gaat het hard, denk ik, ook met de financiële belangen die groter en groter en groter worden. Zeker, ja. Er zijn sowieso 2 dingen die studio's willen. Dat is prijzen en geld. Ja. En vaak komt vooral bij arthouse, na de prijzen komt het geld. Er is natuurlijk ook heel veel geïnvesteerd in A24. Dus op een gegeven moment. Dus ze zagen dat dat die strategie van het productiehuis werkte, die investeerders. Ja. En die willen dan op een gegeven moment hun geld terug. Dus A24 moet ook steeds groter en groter. Ja. Ja, dus, en dan is het eigenlijk een glijdende schaal, misschien wel of niet. Want dat is dan de vraag. Ja, hoe blijf je dan jezelf nog? Ja, zeker. Ja, dat is op zich best wel goed gelukt vooralsnog. Je zag wel dat ze ook op andere manieren probeerden om een beetje daarop te kapitaliseren, op die populariteit. Dus ze verkopen mokken, ze verkopen t-shirts. Ja. Als je op een filmfestival rondloopt, dan zie je iemand vaak met een A24 t-shirt. Het schijnt zelfs dat ze de cosmetica ingaan. Dus het wordt een soort van... Branchevervaging. Ja, het zou een soort conglomeraat kunnen worden. Financiering die wat minder afhankelijk is van rendement. Ja, misschien wel. Ja. Goed, over tijdsgeest gesproken. A24 past ook heel goed in de online cultuur. Zeker. Waarin memes en sociale media een belangrijke rol spelen. Zoals ook in Bodies, Bodies, Bodies, geregisseerd door Halida Rijn. Our friend is dead. So if you could just like not escalate the situation. I'm not escalating. You're holding the knife and you're moving your hands while you talk. You're always gaslighting me. You fucking trigger me. You are so toxic. Relax, relax. You're silencing me. I can't believe you're making this about you. Ja, het is dan gaslighting, triggering, toxic. Alleen al in dit stukje trailer komen termen terug die heel goed passen bij een bepaalde doelgroep. Zeker, ja. Wat maakt deze film nou typisch A24? Ik bedenk nu wel dat we wel films hebben uitgekozen met clipjes die heel heftig klinken. Ja. Maar goed, dat is altijd in trailers toch? Ja, dat is natuurlijk zo bombastisch mogelijk. Ja. Alleen met harde geluiden lok je mensen naar de bioscoop kennelijk. Dit is een... ook weer ogenschijnlijk een hele commerciële film. Want het is, het gaat over een groep tieners die in een huis zitten en één voor één vermoord worden. Dus je zou denken dat is ook wel een beetje het standaard horror schabloon. Maar het is dus inderdaad, zoals jij al zei, geladen met die termen die bij die generatie Z horen, ja. Die internettermen. Het is geladen met die een beetje privilege en klassenstrijd. Dat is de thematiek. En dat wordt dus eigenlijk heel onderhuids wordt dat een beetje. Maar er is allemaal over nagedacht. Het bestaat 12 jaar. Als we nou 12 jaar vooruit kijken, hoe staat A24 er dan? Hoe hangt die vlag erbij dan, denk je? Nou ja, het is moeilijk, want je ziet vaak... Het is vaker zo in Hollywood dat je dus een hippe jonge studio heeft... die furore maakt. Niet per se op dezelfde manier als nu. Want je hebt nu dus ook mensen die zichzelf A24 bros noemen. Dus de broers van A24 die echt fan zijn specifiek van dat productiebedrijf. Ja. Maar het gebeurt vaker dus dat er een hippe nieuwe jonge studio is. En vaak zie je dan ook wel dat dan weer helemaal afneemt. En dat het een beetje een middenmotor wordt die de middle of the road films gaat maken. Dan word je weer ingehaald door een andere hippe vogel. Precies. Ja. Dankjewel, chef film bij NRC, Tristan Terlink, over een kijkje in de filmwereld en dan vooral die van A24. Dankjewel. Graag gedaan. Wie wordt de nieuwe premier? Nieuwe premierskandidaat? De beoogde minister-president? Kandidaat bewindspersoon of iemand die misschien gebeld gaat worden? En dan stelt zij mij voor als de nieuwe minister-president. De beoogde premier. Gaat dat dan meteen over die premierskandidaat? Heeft u die naam al? Het blijft gissen naar de premierskandidaat. Hebben ze er één, hebben ze er meerdere? Maar die premierskandidaat, wanneer kunnen we een naam verwachten? Ja, de grote vraag is wel, hoe gaat nou die selectie van die premier eruit zien? Het gaat lukken om een premierskandidaat aan te stellen. Wie naar voren geschoven gaat worden als de premierskandidaat? Ga lekker Geert lastigvallen. Al dus de premierskandidaat van de Boer-Burgerbeweging. Het is geen Wilders 1. Het krijgt de naam van de minister-president die het zal gaan worden. Ik heb wel een primeur. Wilders versprak zich. Hij zei iedere keer, hij wordt een man. Stop. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. En de Louis is ongeveer... Ja, dus je kunt het ook heel goed terugdoen als je eens in een koeienstal bent. Met persoonlijke gesprekken. Gert Wilders zegt, ik ben voor de Nederlander. Ik ben Nederlander geworden. Help mij dan. Oh, Den Haag. Is het echt zo'n typisch mannendingetje misschien? Ja, meneer Kay? Ja, ik snap wat u bedoelt. En elke dag een druktemaker. Dus dat wordt mijn tactiek. Hier komen mijn linkse tranen. De Nieuws-BV van BNNVARA. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12

Ja, de ANWB heeft laten weten dat er inderdaad twee Nederlanders onder de slachtoffers zijn. Zij hebben een hulpvraag bij de ANWB alarmcentrale gedaan. Wat zij precies hebben, ja, dat weten we eigenlijk niet. Maar ze zouden in elk geval licht gewond zijn. Maar ja, onder die 16 gewonden die nu nog in het ziekenhuis liggen, zijn er waarschijnlijk 7 mensen zwaar gewond. Dus het dodental dat zou ook nog wel kunnen oplopen later vandaag. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het kan dat dat pand is ingestort. Of in ieder geval het dak kwam naar beneden. Er zijn verschillende theorieën over. Wat weet jij daarover? Ja, de theorie die eigenlijk het meest ziet, dat is dat die rooftop waar de cocktailbar staat overbelast zou zijn geweest en daarom is ingestort. En wat er naar beneden kwam zetten, dat was dus zo zwaar dat de vloer daaronder ook is ingestort. En in die kelder, daaronder zaten dus mensen en die hebben heel lang vastgezeten daar beneden. Een speciale politieeenheid die doet nu onderzoek naar de vraag, wat is precies de oorzaak? Naar bijvoorbeeld vergunningen en dat soort dingen. Want natuurlijk wil iedereen hier weten hoe zo'n drama zich heeft kunnen afspelen. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, dankjewel. In Zaanstad, Tilburg en Amsterdam krijgen 600 gezinnen met een bijstandsuitkering elke maand €150 extra. Het gaat om een 2-jarig project om te kijken wat mensen met het extra geld doen. Het idee is dat mensen minder stress hebben, waardoor kinderen het beter doen op school en mensen ook eerder op zoek gaan naar een baan. In Duitsland zijn explosieven gevonden vlakbij een NAVO-pijpleiding waar kerosine doorheen gaat voor luchtmachtbasis. Wie die explosieven heeft geplaatst is niet duidelijk, maar de Duitse veiligheidsdiensten wijzen al langer op het gevaar van sabotage door Rusland. De formateur van Zwol praat vandaag weer verder met de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB. Veel nieuws komt er waarschijnlijk niet naar buiten, want gisteren zei Van Zwol dat er radiostilte in acht wordt genomen. En ook vanochtend wilde geen van de onderhandelaars wat zeggen. Een dorp in Papua-Nieuw-Guinea is getroffen door een grote aardverschuiving. Volgens Australische media wordt er gevreesd voor meer dan 100 doden. Huizen werden midden in de nacht bedolven onder de rotsen en aarde. Het dorp ligt in een afgelegen gebied waar hulpdiensten moeilijk kunnen komen. In het Jabalia-kamp in de Gazastrook hebben Israëlische militairen de lichamen gevonden van 3 gijzelaars. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de mannen op 7 oktober al gelijk zijn vermoord en meegenomen naar Gaza. Een van de vermoorde gijzelaars is een man van 30 uit Mexico. Hij was de vriend van Shani Luke, de vrouw die op beelden verscheen waarin ze dood achter in een pick-up truck lag. De twee waren op een festival bij Kibbutz. Het internationaal gerechtshof komt vandaag met een nieuw tussenvonnis over de situatie in Gaza. Het gaat nu in het bijzonder om de stad Rafah. Israël heeft al gezegd zich niet aan het tussenvonnis te houden. Maar toch kan het helpen, zegt deze hoogleraar internationaal recht. Het tussenvonnis als zodanig helpt niet de Gazaanse bevolking. Het helpt alleen de druk verder te verhogen op Israël van wat jullie aan het doen zijn, is in strijd met alles wat er in het internationale recht staat op dit punt. Het tussenvonnis komt vanmiddag om 3:00. Het weer. In grote delen van het land is het nu nog droog, maar vanuit het zuidoosten gaat het regenen. Mogelijk ook met onweer, hagel en windstoten. En lokaal kan veel regen vallen. Wordt 17 tot 22 graden. En ook in het weekend kunnen buien vallen. Vooral morgenochtend en zondagmiddag. Maar er is ook ruimte voor de zon bij een graad of 20. En de ANWB Verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Ja, op dit moment zijn er weinig problemen op de weg. Er staan wel een paar files, maar veel vertraging leveren ze niet op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het verkeer langzaam tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. Het oponthoud is zo'n 10 minuten. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Harmelen en Nieuwegein 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last-minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Het is 9:09. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Nou, u heeft inmiddels geleerd hoe die werkt en hoe die gemaakt wordt. Net als onze spraakmaker Sander van Horen. Wij geven alvast één aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: welke legendarische Formule 1-race wordt dit weekend verreden? Nou, je ziet, het is niet eens een rechtstuk, want je moet blijven sturen. En dan richting Zandvoort, bocht 1. Je voelt de hobbels natuurlijk, een echt straatcircuit zoals het moet zijn. En hier is het blind omhoog sturen richting Casino. Je ziet dus niets. Waar is je rempunt? Waar schat je hem in? Ja, ik kijk even of ik liefhebbers hier aan tafel. Ik zie wel een blik van herkenning in ieder geval. Tegen 11:30 het antwoord. Er zat wel een codewoord in, ja. Ja, we zullen het niet verklappen. Nee, niet heel ingewikkeld. Hier bij me in de studio onze spraakmaker, NOS-verslaggever Sander van Horen en filmrecensent bij NRC, Tristan Terlink. Die praat ons net bij over de meest succesvolle filmstudio van dit moment. En dat is A24. Nu iets heel anders. Israël komt steeds meer alleen te staan bij de strijd tegen Hamas. Plannen voor een internationaal arrestatiebevel tegen premier Netanyahu en defensieminister Gallant. En het erkennen van de staat Palestina door Ierland, Noorwegen en Spanje deze week hebben de boel nou nog meer op scherp gezet. NOS-verslaggever Sander van Horen was meer dan 10 jaar correspondent in het Midden-Oosten met onder meer standplaats Tel Aviv. Sander, en daar is de afgelopen maanden ben je daar veelvuldig ook geweest, hè, om collega Nasra Habiballah te ondersteunen. Ja. En deze zomer pak je je oude post ook weer even op voor een wat langere periode, toch? Nasra is zwanger en die gaat op een gegeven moment bevallen en dan ga ik haar vervangen. Ja. Ja, je bent regelmatig geweest de afgelopen tijd. Voelt het eigenlijk nog anders om nu wat langer daar te blijven dan weer? Is dat vooruitzicht? Is dat iets alsof je in je oude leven weer een beetje stapt? Ja, zonder dat mijn gezin daarbij is. Want dat waren ze toen natuurlijk wel, dus dat maakt het heel anders. Ik heb ook heel veel vrienden zien vertrekken daar natuurlijk. Internationale vrienden en heel veel Israëlische en Palestijnse vrienden die ik had, die heb ik moeten ontvrienden toen ik naar Libanon verhuisde. Want ja, daar kun je niet zomaar eventjes een +972 of 970-nummer bellen, want dan ben je meteen een spion. Dus dat maakt de spoeling wel dun van de mensen die ik daar nog kan opzoeken in vrije weekenden, als ze er zijn. Beetje gekke vraag misschien, hè? Maar is dit iets waar je naar uitkijkt? Of juist niet? Is het moeilijk om verslag te doen van iets dat zo cynisch en nou, ook wel een soort van uitzichtloosheid heeft? Nou, dat is een hele gelaagde vraag. Het is, het is aan de ene kant heel erg mooi dat ik dat kan doen, zeg maar. Dat ik de laagjes, voor zover ze kenbaar zijn, dat ik die ken en dat ik de diepgang ken en dat ik er inderdaad blind rondrijd, dat ik vaak in Gaza ben geweest, et cetera. Tegelijkertijd, het zuur wat je over je heen krijgt bij alles wat je doet, dat maakt het wel. Ik heb nooit een olifantenhuid gekregen. En dat is ook wel iets waar ik echt enorm tegenop zie. Ja. Want wat merk je aan jezelf als je daar bent en je krijgt die heftigheid? En dat nou, als je daar bent, dan is dat gelukkig wat verder weg. En dan is het gewoon een kwestie van niet naar de comments op X kijken. Wat ik ook weer jammer vind, want soms zit er een terechte kritiek bij. Maar het kaf is niet meer van het koren te scheiden. Maar dat is daar dan een stuk verder weg. Dus als je daar bent, heb je er opmerkelijk genoeg minder last van. Ik tenminste dan wanneer ik hier ben. Als je hier het nieuws volgt op enige afstand, bedoel je? Ja, en zoals we hier zitten of hier vandaan iets maken. Of als ik net weer terug ben. Ja, want dat maakt je verdrietig. Je zegt, ik heb geen olifantenhuid. Nou, die polarisatie hier is zo groot. En ik heb het idee dat je in Israël en ook op de Westbank, Gaza kan ik niet komen en Nasra ook niet, maar dat je zelfs in Israël op de Westbank een opener discussie kunt hebben en openlijker met elkaar van mening kunt verschillen dan hier. Hier is het eigenlijk zo dat op het moment dat je voor Israël bent, ben je dus tegen de Palestijnen en omgekeerd. Ja. En in Israël is dat naar de buitenwereld toe zeker ook zo. Dus heb als buitenstaander een mening die tegen Israël indrijft, dan ben je dus een terroristenvriend. Maar als je dan wat door gaat praten, dan kom je toch al vrij snel tot een interessant gesprek, wat je hier eigenlijk al niet eens meer hebt. Hier gaat de boel meteen op slot. Ja, en daar blijken toch uiteindelijk veel meer grijstinten te zijn en ook te kunnen bestaan. Ja, hoe kan dat, denk je? Nou ja, voor een deel is het heel simpel. Op het moment dat je als land aangevallen wordt, dan verenig je je. En is dus de buitenwereld tegen je. Ja. En dat is een trend die je natuurlijk in Israël al wel heel veel langer ziet. Maar dat hier het gesprek eigenlijk al heel snel polariseert inderdaad. En dat daar eigenlijk dat wat meer ruimte voor is misschien. Ik heb daar veel over nagedacht, veel over gepraat. Ik heb het antwoord niet. Nee, is ingewikkeld, hè? Er is een hoop gebeurd weer deze week. Onder meer de mogelijke arrestatiebevelen en erkenning van Palestina. En vanmiddag natuurlijk het internationaal gerechtshof, hè, dat een nieuwe uitspraak zal doen. Ja. Tussentijdse uitspraak op verzoek van Zuid-Afrika. Israël heeft woedend gereageerd en zegt zich nergens wat van aan te trekken van al deze initiatieven, noem ik het even. De druk wordt internationaal steeds verder opgevoerd. Maar ondanks dat Israël dus zegt zich nergens wat van aan te trekken, wordt die druk wel gevoeld eigenlijk? Die wordt enorm gevoeld, natuurlijk. En die wordt ook gewogen. Als je het hebt over bijvoorbeeld het internationale gerechtshof vanmiddag, dan wordt er gevreesd voor een uitspraak waarbij het gerechtshof zegt van oké, we willen dus voorkomen dat er een genocide plaatsvindt en dus moet Israël stoppen met de militaire aanvallen op Rafah. En dan wordt er in Israël nu al nagedacht van oké, misschien is het beter als het gerechtshof dan zegt Israël moet helemaal stoppen met alles wat ze doen in Gaza, want dan zal Amerika daar nooit mee akkoord gaan. Die zal ons dan de hand boven het hoofd houden. Ja, ja. En op het moment dat alleen Rafah genoemd wordt, heb je kans dat de Amerikanen zeggen daar is misschien wat voor te zeggen, Israël. Ja, dus ze hopen eigenlijk op een hele heftige uitspraak. En op die manier zie je dus dat alles gewogen wordt. Ik belde gisteren een van de vrienden die ik nog over heb en die zei meteen van ik wist dat we nog vrienden hadden in Nederland. En dan had hij het niet over mij, maar over het feit dat Nederland 12 punten heeft gegeven namens het publiek voor Eden Golan. En wat dat betreft wordt alles natuurlijk wel in de gaten gehouden. Omdat iedereen zegt daar wel, of heel veel mensen zeggen wel, we hebben de wereld niet nodig. Als het erop aankomt, dan doen we het wel alleen ons eigen land verdedigen. Mm-hmm. Uiteindelijk heb je die wereld natuurlijk wel nodig. En is het belangrijk hoe de wereld over je denkt? Ja, het is een soort balanceeract bijna, toch? Tussen, want er wordt heel goed over nagedacht. Dus, ja. Maar ook heel veel emoties en rancune is er. Toch? Ja, maar dus dat is een soort laveren. Dat is de euvel van dat hele conflict al decennia lang natuurlijk. Ja. Dat iedereen heeft complete wereldbeelden opgebouwd waarin het eigen gelijk het enige gelijk is en waarbij het leed van de ander nauwelijks lijkt te bestaan. Ja. Ze wekken wel eens de indruk namelijk dat, laat ik het hem anders vragen, heeft Israël het buitenland eigenlijk wel nodig? Hebben ze zelf de illusie dat ze zonder kunnen? Gezien hun reactie vaak, hè? Nou ja, even de flauwe disclaimer vooraf. Hebben ze, dat is altijd heel lastig, want Israël is natuurlijk net zo'n pluriform land als Nederland, met ook heel veel verschillende gedachten en geluiden. En de ene kant hoor je dat wat sterker en de andere moment wat minder. Maar ik hoor de laatste tijd wel vaker van zie je wel, uiteindelijk is de hele wereld tegen ons. Ja. Dat waren ze altijd al, maar nu wordt dat weer eens duidelijk. Dat wordt bevestigd eigenlijk. Dat wordt bevestigd. Ja. En wat Spanje Ierland en Noorwegen hebben gedaan, bevestigt dat ook weer. Want wordt er dan gedacht, die landen die hebben het eigenlijk al nooit met ons opgehad, nou ja, et cetera. Ja, en uiteindelijk, als je dan door gaat vragen en zegt van ja, maar Amerika heb je toch wel. Nee, we doen het ook wel zonder Amerika. Maar dan, dat als je dan nog wat verder doorpraat, dat werkt natuurlijk niet zo. En dan zie je ook uiteindelijk dat wat Europa doet, is inderdaad niet belangrijk. Wat Amerika doet, is belangrijk, uiteindelijk, als enige land. Daar gaat het eigenlijk om. Is het Tristan Terlink? Ja, sorry. Is het niet een gevaar dat als Amerika ook Israël een beetje afstoot, of zich een beetje tegen Israël keert, dat Israël dan weer naar bijvoorbeeld Rusland toe neigt? Uiteindelijk denk ik niet, want er is geen land, Rusland zeker niet. Het is een hele kleine economie, is zelf in een oorlog verwikkeld. Heeft geavanceerde wapens, maar niet op dat niveau. Dus dat kan geen. Hooguit China zou die rol kunnen overnemen, maar ik zie die link nog niet 2, 1, 2, 3. En bovendien, de rode lijnen blijken geen rode lijnen te zijn voor de Amerikanen. Kijk naar Rafa. En terwijl het internationale strafhof, dus dat andere dan die vanmiddag die tussenuitspraak gaat doen. Dat gaat over Netanyahu, hè? Ja, Netanyahu en Gans. De minister van Defensie, Galant, waar een arrestatiebevel tegen gevraagd gaat worden, moet nog gebeuren. Mm-hmm. Ja, het nieuws van vandaag is dat de Republikeinen Netanyahu uitnodigen om daar in het parlement te komen spreken. En dat is dan een soort van gelijk geschakeld, zeg maar. Dus Tristan Terlink, dichter bij huis. Tijdens het internationale documentaire festival Amsterdam trok een aantal filmmakers. We hadden het net over hoe de discussie hier snel polariseert. Je bent voor of tegen, zeg maar, zo zwart-wit. Een aantal filmmakers trok zich terug van dat ITVA vanwege de houding van de ITVA-directie. Ja. Kun jij even nog ons geheugen opfrissen? Wat gebeurde daar? Dat is vrij illustratief, toch? Zeker, ja. De kern ervan is dat het heel ingewikkeld is voor zowel kunstenaars als culturele instellingen. Want er wordt van ze verwacht, zeker van geëngageerde instellingen zoals ITVA, dat ze zich op een of andere manier uitspreken. Maar als ze dat dan doen, dan zijn er dus twee kanten die daarmee oneens kunnen zijn. En dat zag je dus bij ITVA. Want op de openingsavond kwamen er demonstranten het podium op met een soort spandoek waarop stond From the River to the Sea. Die leus die controversieel is. De Palestijnse variant. Precies, want je hebt ook een Israëlische variant. Klopt, de Palestijnse variant. En toen was daar ophef over, want het werd gezien als ITVA biedt de ruimte aan die genocidale leus, zoals zij, tegenstanders dat zeggen. Toen heeft ITVA zich daar tegengekeerd, heeft daar heel hard afstand van genomen. En toen was de Palestijnse kant weer boos. Dus toen trokken allemaal Palestijnse filmmakers zich terug. Dus ze probeerden daar een midden in te vinden. Terwijl maar juist in de film, ik bedoel, je hebt de Israëlische cinema bijvoorbeeld, je hebt enorme goede dealen met het verleden films gehad. En ook de moeilijke kanten. Over de oorlog in Libanon. Van alles en nog wat. Dus dan zou je daar juist inderdaad die mensen erbij willen blijven betrekken. Ja, maar dat is dus niet meer mogelijk, kennelijk. Ja, en het mooie, dat is ook natuurlijk een soort van de missiestatement van ITVA, is dat de verschillende perspectieven daar kunnen naast elkaar kunnen bestaan. Ja, maar dat hele perspectief, die verschillende perspectieven, die verdwijnen gewoon als sneeuw voor de zon in deze materie. En dat is, Sander, precies waar we het over hadden, toch? Dat het zo snel ontspoort eigenlijk. Ja, en de belangen zijn ook heel erg groot. En dat wordt voor een deel natuurlijk ook gevoed door het sentiment in Israël, waarbij men echt het idee heeft dat er een alles of niks, een nu of nooit oorlog gevochten wordt. En daar kun je ook lastig compromissen op sluiten natuurlijk. Nee, dat gaat niet. Ik kan me ook voorstellen de gemiddelde Israëli nu zegt van ja, maar stel dat we nu stoppen, wat dan? En dan komen wij in het Westen aan met een twee-staten-oplossing. Ja, maar hoe dan? En hoe moet je de ander vertrouwen? En dan ga je op dit moment naar Gaza en dan zeg je van jongens, een twee-staten-oplossing. Ja, maar kijk eens naar Israël en wat zij doen. Hoe dan? En dat hoe dan, en dat is het probleem. Dat zullen wij uiteindelijk als niet-Israël, niet de Palestijnen, zullen we dat vertrouwen moeten bieden. En de zoeken naar het hoe dan. Mm-hmm. Ik denk dat je op die manier ook kunt duiden wat Spanje, Ierland en Noorwegen gedaan hebben. Namelijk het hoe dan Israël te vriend houden, de Palestijnen te vriend houden, blijven praten en hopen dat dat wat oplost. Ja, die drie landen die hebben vastgesteld dat dat niks oplost aantoonbaar. En dan dus maar wat anders proberen. Nou, voorlopig heeft het in elk geval aan de Israëlische kant nergens toe geleid. Want de diplomatieke banden die zijn op een haar na bevroren, zeg maar. Ja. Niet geheel verrassend, hè? Niet geheel verrassend. En ja, wat kun je ook? Ik bedoel, als Israël kun je nu niet opeens zeggen van oh, Noorwegen, die erkent Palestina, dus nu moeten we het even heel anders gaan aanpakken. Ja. Dus ja, dat houdt een beetje naïef om dat te verwachten. Zeker. Nou ben je sinds je aanslag op 7 oktober, zeiden we al, een aantal keren wel terug geweest, ja, daar toch? Wanneer was je voor het laatst? Januari, februari. Ja. En wat tref je daar aan? Zeg maar, je zei al, de vriendenkring en de kennissenkring is wel een beetje uitgedund. Ja. Maar de mensen die je wel spreekt en ontmoet, die je al kent, hoe gaat het met ze? Wat is de mentale toestand? Oh, de mentale toestand. Het hangt er ook weer een beetje vanaf wie het vraagt. Het is wat dat betreft een pluriform land. Maar als je dan in de brede zin probeert, is het er eentje van vastberaden vertwijfeling. En dat is een tegenstelling. Er zit een hoop in, ja. Ja, er zit een hoop in, maar dat is hem wel. Dus aan de ene kant die vastberadenheid van er is op 7 oktober iets gebeurd, dat moeten we oplossen. Full stop, en de gijzelaars moeten terug en Hamas moet weg. En de vertwijfeling zit hem in het hoe dan? Is dit dan de manier? Is Netanyahu dan de man die dat voor ons gaat brengen? Moet daar iemand anders komen? Vertrouwen we de Palestijnen als we de internationale gemeenschap moeten volgen? En over een twee. Die vertwijfeling, die heb je zeker als je doorpraat. Ja, ja. Staat de meerderheid van de Israëlische bevolking nog achter Netanyahu? Ik ken de laatste peilingen niet, maar het zou me verbazen. Ik denk het niet. Maar staan ze bijvoorbeeld achter de strijd tegen Hamas? Ja, ja. Dat weer wel. Dat wel. Maar het gaat dan veel concreter. Is Netanyahu uiteindelijk degene die dat blijvend moet doen? Of moet dat iemand anders zijn? Moet je eerst de gijzelaars vrij krijgen, kosten wat kost? Ja. Of niet? Ik bedoel, dat zijn meer dat soort vragen die voor verdeeldheid zorgen. Precies. Nou, als jij begin deze maand gast bij het programma Op 1. En toen zei je dat vroeg of laat de handtekeningen gezet gaan worden. Ja. Ja. Is dat iets waar je aan vasthoudt? Ja, ik hou me nergens aan vast. Ik bedoel, ik ben geen belanghebbende. Maar uiteindelijk duurt geen oorlog. Je hart ligt daar natuurlijk wel een beetje. Nou ja, je mag hopen dat beide volken uiteindelijk samen met z'n allen rijk kunnen worden. En dat je inderdaad gewoon weer in de middag van Ramallah naar Tel Aviv kunt gaan. En daar ook de bevolking zelf. Ik bedoel, de oude bevolking die weet gewoon nog hoe het is om vanuit Sderot op zaterdag op Sabbat naar Gaza te gaan. Om daar naar de markt te gaan. En de mensen uit Hebron die weten nog hoe het is om in Tel Aviv naar het strand te gaan. De ouderen. En ja, je hoopt toch voor de mensen daar dat weer terugkomt. Alleen elke dag dat die strijd duurt, vertrouwen letterlijk in elkaar. Het cliché gaat, het komt te voet en het gaat te paard. Ja. Het is elke dag te paard aan het gaan. En we zullen het te voet moeten terugbrengen. Ja, maar hoe dan, zeggen mensen die ik spreek daar. En ja, ik heb het antwoord ook niet. Niet op deze manier, maar hoe dan? Ja, dat is de vraag. Dankjewel, Sam of Noor. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Gaan wij spelen op deze vrijdag, iets heel anders nu, met Mieke van der Ploeg uit Den Dolder. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent uitvaartondernemer, hè? Ja. Ja, dat vind ik altijd fascinerend. En wat ik ook fascinerend vind, is dat u graag haakt. Ja, ik heb een dochter met een kinderopvang. En daar maak ik dekentjes voor. Ach, wat lief. De eigen kleinkinderen hebben er allemaal alleen. En alle baby's in de straat ook. Dus toen zijn tweede vestiging opende, dacht ik, ha. Ik zei, je hebt 8 bedjes. En nee, zei ze, mam, 32. Ik heb er nu 10 afgeleverd. Nou, dus ik ga haken. U moet nog even doorhaken, als ik het goed begrijp. Ja. En natuurlijk het nieuws volgen. Want er staan 48 punten op het scorebord. Dat is neergezet door Marcel Jansen uit Oud-Zuilen. Aan u de taak om daar een deuk in een pakje boter te gaan schieten. We gaan het zien. Oké. Okay. Diefstalverzekeringen voor elektrische fietsen worden steeds duurder. Verzekeraars scherpen hun voorwaarden aan. De reden is dat de e-bikes steeds vaker worden gestolen. Het zijn echt groepen die, waarvan de politie denkt, die door Europa trekken om die fietsen en masse te stelen en de grens over te smokkelen. Naast het verhogen van de premie stellen verzekeraars ook vaker extra eisen, zoals bijvoorbeeld 2 sloten. En je moet vooral heel goed letten op waar zet je hem neer. Dus gebruik bewaakte fietsenstallingen, haal de accu eruit. Op die manier kun je zelf heel veel invloed uitoefenen op de kans dat de fiets gestolen wordt. Vraag 1. E-bikes worden dus steeds vaker gestolen, waardoor er vaker een beroep wordt gedaan op een verzekering. Welke verzekeringsmaatschappij heeft een eigen risico ingevoerd op e-bikes? Ja, dat nou net hebben gemist. Nee. Moet ik even gokken, Riaan? Nee, de ANWB. Marktleider eist ook dat e-bikes eigenaren 2 sloten gebruiken. Dat wist ik. Vraag 2. Het invoeren van een eigen risico is om de verzekeringen betaalbaar te houden natuurlijk. En de kans op diefstal van een e-bike is de afgelopen 3 jaar namelijk flink gestegen. Met hoeveel procent? 50. 41%, ietsje minder. Zijn we beland bij vraag 3. Luister even hiernaar. Vandaag stonden tijdens een snelrechtszitting mensen terecht die 2 weken geleden zijn opgepakt bij demonstraties bij de Universiteit van Amsterdam. Alle verdachten zouden geweld hebben gebruikt tegen de politie. En in alle gevallen zou dat inderdaad 2 weken geleden gebeurd zijn op 8 mei op het binnengasthuisterrein. Vraag 3. Hoeveel UvA's demonstranten stonden gisteren in Amsterdam voor de rechter voor hun gedrag tijdens een pro-Palestijns protest? De bedoeling was 7, geloof ik. Ja, 7 is het goede antwoord. Stonden voor de rechter omdat zij de politie zouden hebben bedreigd tijdens de protesten 2 weken geleden. Vraag 4. Een van hen werd veroordeeld tot 1 maand cel. Uit welk land komt hij? Spanje. Spanje is goed, ja. In vraag 5 krijgt u weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? So for people that are a bit passionate about football and they like to also to go to knew something more about the history of the club or the history of football, of course. Ja, nog 1 keer het antwoord. Farioli. Ja, klinkt zeker als een mooie Italiaanse wijn, hè? Ja, ik heb er wel zin in, zo'n wijntje. Ja. In de Farioli. U kunt bij de volgende vraag nog een extra puntje scoren. Dat is trouwens de nieuwe trainer, hè? Van Ajax. U kunt een 2 of 1 punten gaan scoren bij de volgende vraag. De 2 punten voor de moeilijke variant, 1 punt voor de makkelijke. Welke wordt het? Gaat het over Ajax? Nou, dat ga ik niet verklappen. Ja. Doe maar de makkelijke. De makkelijke variant, goed. Farioli wordt dus de nieuwe trainer van Ajax. Van welke club komt Farioli? Nee, dat weet ik niet. Nee? Dat weet ik niet. OJC Nice is het goede antwoord. Had ik niet geweten. Vraag 7. Daarin krijgt u de beroemde hints voorgeschoteld. Oh, ja. Die gaan u leiden, als het goed is, naar een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Over wie gaat dit? 4. Ik flap er graag van alles uit. 3. Mijn tijd als nationale nar zit er bijna op. 2. Ik geef een laatste rondje, maar alsjeblieft geen buckler. Joep. Van het Hek. Voor 1 punt. Vanavond zet ik een punt achter mijn cabaretcarrière met een optreden in Carré. Inderdaad, dan komen we uit bij Joep van het Hek. Een factor van 5. U moet 10 vragen goed hebben in de volgende ronde. Dat is veel. Ja, maar ook te doen. We doen ons best. Met opgeheven hoofd. De Nationale Nieuwsquiz. De Fiat is het huis van welke PVV-senator binnengevallen? Geen idee. Gom van Strien. In welk land zijn er explosieven gevonden bij een NAVO-pijpleiding? In Duitsland. Dat is goed. Welke supermarktketen gaat snijden in kantoorbanen wegens een reorganisatie? Jumbo. Dat is ook goed. Fans van welke Amerikaanse rapper moesten gisteravond 2,5 uur wachten op haar optreden? Pas. Nicki Minaj. Welke legendarische Formule 1-race wordt dit weekend verreden? Monaco. Dat is goed. Hoe lang duurt de militaire oefening van China bij Taiwan? 4 dagen? 2 dagen. In Thailand wordt een speciale politiegroep ingezet tegen de overlast van wat? Apen. Apen. Het moederbedrijf van welke chocoladeproducent krijgt een miljoenenboete van de Europese Commissie? Nestlé. Milka. Op welke datum is voortaan de herdenkingsdag voor de genocide in Srebrenica? 11 juli. 11 juli is goed. Een deepfake video van welke Nederlandse politicus gaat vandaag rond op het internet? Geert Wilders. Zeker. Welke provider stopt met haar diensten vanwege te hoge kosten? Nou, hoe heet dat? Een telefoon. Ja. L nog iets. L-Mobi was het goede antwoord. U heeft een score van 6, dus dat was sowieso niet gered. Dat zijn er 30, dat is te weinig. 48 punten stonden er namelijk, neergezet door Marcel Jansen. Hij is de winnaar en krijgt 100 euro. Maar wel weer veel cijfervragen, terwijl dat wel, eigenlijk niet de bedoeling was. Nee, daar gaan we nog eens even goed naar kijken. Sander van Hoorn, dankjewel. Tristan Terlenk, dankjewel. Je macht controleren. Zometeen.